3 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Hulpverleners in Marokko zijn nog druk aan het zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Inmiddels is duidelijk dat er meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden, waarvan er 1400 er ernstig aan toe zijn. Er is nog geen totaalbeeld van schade en slachtoffers. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte. Veel kleinere dorpen zijn moeilijk te bereiken. Internationaal zijn meerdere hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Opnieuw is de Oekraïense hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in 3 verschillende wijken van Kiev, waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker 1 persoon raakte gewond. Ook in het oosten van Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. De luchtmacht waarschuwt daarvoor Russische aanvallen met raketten. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Voor gezonde mensen is het onschuldig, maar patiënten met een minder goede weerstand kunnen er veel meer last van krijgen. De Amerikaanse tennister Coco Gauff heeft op de US Open haar eerste Grand Slam-titel veroverd. De 19-jarige versloeg in de finale de Belarusische Arina Sabalenka met 2-6, 6-3 en 6-2. Gauff stond voor de 2e keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar verloor ze nog in de eindstrijd van Roland Garros van de Poolse Iga Swiatek. Het weer nog, het is zo'n 15 tot 20 graden, met in het noordoosten nevel of mist. Komende dag lost die snel weer op. Het wordt dan opnieuw een zonnige en warme dag met 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht wordt misschien wel gecanceld. Ongepaste opmerkingen, een ongezonde werksfeer en of grensoverschrijdend gedrag. Steeds vaker worden bekende personen of organisaties gecanceld. Een eeuwenoud verschijnsel, maar actueler dan ooit. Met voorbeelden als de hashtag MeToo-beweging, programma's boos en internet gaat het soms al heel snel. Maar wat is cancelen precies? Wordt het niet te extreem? En als je gecanceld bent, hoe lang duurt dat dan? Ja, hoe lang duurt dat dan? Wat vind jij nou, Sira? Ja, ik denk dat het heel erg ligt aan wat je hebt gedaan. Ja. Er is geen eenduidig antwoord op. Nee, dat is waar. Maar heb je dan soms ook niet dan dat onethische van... oh, het is te snel, ik ben er nog niet overheen? Zeker, zeker. Ik denk dat we ook een nieuwe vorm moeten zoeken als maatschappij... hoe we daarmee om moeten gaan. Ah, nou, ik hoop dat we daar in deze 3 uur antwoord over gaan krijgen. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Vaak worden personen gecanceld, maar hoe zit het eigenlijk met bedrijven en organisaties? Moeten zij wat doen aan de werkcultuur? We spraken met Wenke Esther Lorber, commercieel directeur van Great Place to Work. Wenke, wat doet Great Place to Work precies? Great Place to Work is een advies- onderzoeksorganisatie. Wat wij doen is, wij doen onderzoek, medewerkersonderzoek, en bieden daarbij ook begeleiding aan werkgevers om zich door te ontwikkelen op het gebied van goed werkgeverschap. We zijn actief in meer dan 60 landen en al meer dan 35 jaar op de markt. En wij onderscheiden ons ook door het vertrouwen, waar we nu natuurlijk heel veel over horen, ook echt tastbaar te maken. Dus voor ons is vertrouwen geen wollig begrip, maar dat meten wij echt aan de hand van de stellingen. En daar komt dus ook heel concrete data uit. Als de resultaten van het onderzoek ook heel erg goed zijn, als er een minimaal score wordt gehaald van 70%, dan krijg je daar ook een certificering voor. Dus dan ben je als werkgever ook Great Place to Work certified, wat je dan uiteindelijk weer helpt in je positie op de arbeidsmarkt. En hoe ziet zo'n medewerkersonderzoek er precies uit? Medewerkersonderzoek, wat we uitvoeren of de Trust Index, is een overzicht, een lijst van 60 stellingen rondom de thema's vertrouwen, trots en plezier. En op deze manier kan een werkgever echt een stem geven aan een medewerker. Het voordeel van zo'n onderzoek is ook dat het anoniem is. En dat kan in sommige gevallen kan dat heel erg prettig zijn. Bijvoorbeeld als er echt dingen spelen op de werkvloer. Het is een lijst van 60 stellingen waar je ongeveer een kwartier mee bezig bent. Dus je krijgt dat onderzoek opgestuurd via je werkgever. En wij analyseren dan vanuit Great Place to Work de data. En we kunnen op die manier ook inzicht geven in wat zijn nou de verschillen op leeftijd, of wat zijn de verschillen op gender, of zijn er misschien hele gekke afwijkingen of resultaten te zien ten aanzien van de aantal jaren dat iemand in dienst is. Dus het is in principe een heel toegankelijk onderzoek. En het mooie aan het onderzoek is ook dat het over alle landen heen waar we zitten, in zo'n 60 landen, dat het eigenlijk overal dezelfde stellingen zijn. En dat kan omdat we echt op universele waarden zoals vertrouwen, trots en plezier meten. Vertrouwen, trots en plezier. Wat een goede kernwaarde om op te testen. En wat goed dat overal hetzelfde dan is. En dan heb je dat. En wat gebeurt er dan vervolgens met de uitkomsten? En hoe gaan bedrijven daar eigenlijk mee om? Vind je dat eigenlijk wel leuk? Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk die resultaten. Want er is niks zo frustrerend dat je als medewerker een vragenlijst invult, bij wijze van spreken, en er komt niks terug. Dus die terugkoppeling van die resultaten zijn ontzettend belangrijk. En hoe wij dat inrichten vanuit Great Place to Work is dat wij een van onze adviseurs vragen om die resultaten die we uit het onderzoek zien te duiden. En dat doen ze ten opzichte van bijvoorbeeld het management of een projectteam wat echt betrokken is bij het initiatief nemen van het uitzetten van dit onderzoek. En dan is het de bedoeling dat aan de hand van de resultaten er ook echt concrete actiepunten worden opgesteld. Dus wat heb ik nu te doen vanuit mijn rol als bijvoorbeeld leidinggevende om ervoor te zorgen dat er beter naar elkaar wordt geluisterd, of dat het veiliger is op de werkvloer, of dat er een wat meer transparante cultuur heerst in de organisatie. En zoals je hoort zijn dat niet kleine dingen. Dus het gaat vaak niet over de koffie is niet lekker. Ik zeg altijd, als dat het enige probleem is, dan heb je als werkgever echt een luxe probleem. Dus het gaat wel over de wat dieperliggende redenen waarom mensen heel erg blij zijn, maar misschien ook helemaal niet blij zijn met hun werkgever. Dus het haalt ook wel misschien hetgene wat er in de wandelgangen geroepen wordt en wat een werkgever of een manager niet hoort, dat halen we met onze data naar boven. Zonder dat het dus pinpointen wordt van wie binnen de organisatie wat gezegd heeft. Omdat het dus inderdaad een anoniem onderzoek is. Dus we hebben het altijd over groepen. En de intentie is eigenlijk ook altijd dat wanneer je meedoet aan Great Place to Work of aan het onderzoek, dat je vooral benieuwd bent van oké, hoe kan ik nu mijn cultuur, mijn werkcultuur, mijn werkomgeving verbeteren. En dan hebben we het dus niet over de pingpongtafels. En dan is er de Wereld Draait Door, Ellen DeGeneres Show. Er zijn genoeg veel voorbeelden van werkomgevingen waar het lange tijd niet goed is gegaan en daarna helemaal fout ging. Hadden jullie dit, denk je, weten te voorkomen? Ja, situaties zoals in de Wereld Draait Door en de Ellen DeGeneres Show hadden we zeker kunnen voorkomen. En dat is misschien nogal een statement, maar ik meen dat wel. Alleen de voorwaarde daarbij is natuurlijk ook wel dat je als manager, bedrijf, organisatie, CEO, boardmember ook echt wil weten wat er speelt. Want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, ja, mijn deur staat altijd open. Maar als het puntje bij paaltje komt, hebben mensen het gevoel, of durven mensen letterlijk en figuurlijk die drempel van die manager of die leidinggevende niet overheen te lopen. Dus het begint al sowieso met dat we leidinggevenden hebben die dapper genoeg zijn om echt te weten wat er speelt, wat er echt speelt. Dus niet alleen wat ze misschien her en der een keer opvangen, maar wat er gewoon aan de hand is binnen de organisatie. En doordat je een vragenlijst uitzet die anoniem is, geef je ook eigenlijk al aan bij je medewerker van we nemen het serieus wat jullie vinden. Natuurlijk op voorwaarde dat je dan ook iets met de resultaten doet. Dus ik weet zeker dat als er in situaties zoals bij de Wereld Draait Door vooraf al gevraagd zou zijn aan mensen van joh, wat speelt hier? Hoe zit het met vertrouwen? Hoe zit het met transparantie? Voel jij je veilig? Kun jij jezelf zijn op je werkplek? Vind je dat je eerlijk behandeld wordt? Maar ook kun je je goed ontwikkelen? dan als je dan als leidinggevende in de spiegel durft te kijken en naar die data loert, dan had je absoluut kunnen zien dat er iets goeds mis was. Maar nogmaals, dan is de voorwaarde wel dat je te maken hebt met leiders die dat ook echt onder ogen durven te komen en die dat ook echt willen zien. Dus in principe door de data op te vragen, houden we die leiders, maar ook gewoon de medewerkers, een eerlijke spiegel voor. En doordat je weet, dit is er aan de hand, heb je ook een middel om ook echt met elkaar dat gesprek in te gaan. Dus dan ga je geen gesprek meer voeren van ik heb gehoord dat, maar dan ga je een gesprek voeren met een groep mensen. Ik zie dat er hier een onderdeel van de organisatie is die zich absoluut niet veilig voelt. Of ik zie bijvoorbeeld een groot verschil in de werkbeleving tussen mannen en vrouwen. Dus zulke zaken kunnen we zeker vermijden. Alleen dan moet er dus wel lef zijn vanuit leiderschap om dat te willen zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, na BNNVARA ook vooral en na The Voice, hebben wij wel echt gemerkt dat er meer en meer werkgevers zich gemeld hebben. Met name om dit soort dingen dus te voorkomen. Die ook echt zeggen van ja, soms weten we het gewoon niet altijd. En soms zitten we inderdaad in die ivoren toren en hebben we geen idee wat er speelt op de werkvloer. Ja, who is to blame? Ik denk dat je er als werkgever in ieder geval altijd goed aan doet om te weten wat er speelt in de organisatie. Of je dat nu met ons onderzoek doet of met een ander onderzoek. Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste, niet alleen weten, maar er natuurlijk ook actie op ondernemen. Dus het is natuurlijk niet voldoende als je alleen maar data ophaalt en er vervolgens niks mee doet. En persoonlijk moet ik ook zeggen, dan wordt er natuurlijk ook nog wel eens gesproken over vertrouwenspersonen en de loketten waar volgens mij John de Mol toenertijd aan refereerde. Ja, ik weet niet of dat nu de oplossing moet zijn. Want ik denk, tuurlijk, als mensen zich niet veilig voelen, moet er altijd een manier zijn waarop ze dat kunnen melden. Maar het liefst van al wil je natuurlijk gewoon dat er een cultuur heerst waar mensen zich überhaupt veilig voelen. En dat je dat loket niet nodig hebt. En soms voelt het een beetje als, ja, dat loket gaat het dan wel voor me oplossen. Terwijl de verantwoordelijkheid echt bij leiderschap zit. Ik vind het vanuit Great Place to Work, maar ook vanuit mezelf, vooral de absolute verantwoordelijkheid van leidinggevende managers, CEO's, dat mensen zichzelf kunnen zijn. En als je merkt dat dat niet het geval is, dan is het vooral ook de verantwoordelijkheid van die leider om daar zijn consequentie en of haar consequenties aan te verbinden. Dus gebeurt er iets waardoor mensen zich niet veilig voelen op de werkvloer, dan denk ik dat er maar één iemand is die daar echt de verantwoordelijkheid voor hoort te dragen, sowieso. En dat is leiderschap. En daar zie ik nog wel te vaak, heel eerlijk, dat het onder het tapijt wordt geschoven onder het mom van ja, we gaan nu een uitgebreid onderzoek doen. En ik zie te weinig de leider hier het boetekleed aantrekken van nou ja, dit heb ik niet goed gedaan. En dit is mijn verantwoordelijkheid. Dankjewel, commercieel directeur van Great Place to Work, Wenke Esther Lorber. Hoewel de muziek van gecancelde artiesten dus eigenlijk niet meer gedraaid mag worden, gaan we dat zeker doen deze 3 uur. Love it or hate it en ben je ermee eens of niet, toch zijn dit gebeurtenissen en personen die in ons geheugen zijn blijven hangen door wat ze hebben gedaan. Zo ook Chris Brown. Inmiddels terug met veel nieuwe muziek en optredens, maar dat was wel anders nadat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna tijdens een ruzie in elkaar sloeg. De foto van Rihanna, toegetakelde gezicht, ging viraal en Chris Brown zijn imago kwam dat niet ten goede. Of was hij onder influence? Fucking Robert Tussett. I don't know how this shit got me lazy right now. Yeah. Can't do Percocets on my lip. Turning one, trying to leave it all. Hit it right. Baby, ooh, yeah. Ride it, ooh, yeah. Bring it over to my place. You be like, baby, who cares? Well, I know you care. Bring it. hurricane on it. Honey bands make it rain on it. Tied up, put a chain on it. Make you tattoo my name on it. Oh, make you cry like a baby, yo. Let's go, bro, and make a video, yeah. Make you cry like a baby, yo. Let's go, bro, and make a video. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, yeah, yeah. Ride it, ooh, yeah. Bring it over to my place. You be like, baby, who cares? Well, I know you care. Bring it over to my place. Chris Brown en The Influence. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Wat kan je allemaal wel of niet nog zeggen? En wanneer word je nou gecanceld? Ja, je kan er uren over praten, maar je kan er net zo goed een spelshow van maken. Dat dachten de heren van The Cancel Show. En The Cancel Show is een satirische panel quiz show waarbij twee teams elkaar proberen te cancelen. Ja. Maar dan wel op een leuke manier, want de kern is het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting. In tegenstelling tot de woke-cultuur of cancelcultuur wordt uitgesprokenheid juist beloond, want het minst uitgesproken team zal als verliezer de show verlaten. Goedenacht, comedian Fabian Franciscus. Hallo, goedenavond. Klopt dat een beetje hoe ik het zo uitleg? Ja, ja, nou ja, bijna het team met de meest woke antwoorden verliest dus inderdaad. Die zou het ook zo kunnen omdraaien, ja. Wanneer is een antwoord te woke? Ja, als het te veel past in het straatje wat woke is en wat heel veel, de laatste tijd heel veel gedeeld wordt en heel veel te horen is uiteraard, toch wel ook wel vaak op de NPO eigenlijk. Oh, je gaat dus meteen nu cancelen? Nee, ik ga gelijk in de aanval. Maar, ja, wat woke precies is, is natuurlijk heel lastig. Maar ja, het is, veel mensen hebben wel een beeld, denk ik. En ik denk ook wel dat beeld ongeveer een beetje redelijk eenduidig is bij de meeste mensen. Ondanks dat het gecompliceerd is natuurlijk. Is dat ook waarom jullie deze show zijn begonnen? Een beetje ander geluid te laten horen? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik mis wel de. Ja, op NPO kan je geen. Maar zo überhaupt op tv mis je eigenlijk wel de harde humor. De reden is. Ik weet niet of jullie Le Canard kennen. Dat is een satirisch blad in Frankrijk. En dat zegt eigenlijk. Ja, als je de vrijheid van meningsuiting niet gebruikt. Dan roest die. Dan raakt die sleets. Ah. En dat vind ik ook wel. En dat is in deze tijd zeker zo. Waarbij. Alles wat je zegt moet, ja, ik bedoel het niet verkeerd. Sorry als dit verkeerd kan overkomen. Maar dit is wat ik nu wil zeggen. En dat is ook wel, ja, dat begint een beetje storend te worden. Of eigenlijk is dat al best wel storend. Ik vraag me wel heel erg af hoe vaak jij sorry zegt. Tegen wie? Ja, precies. Voor mijn uitspraken niet zo vaak, nee. Nee. Want de woke discussie. Wat vind je ervan? Je zegt al, het moet schuren. Wat vind je nog meer? Ik vind dat je er mist gewoon. Kijk, alles mag, alle kanten mogen er zijn. Maar de kant van de harde humor, de foute grappen. De grappen die op het randje zitten en soms er gewoon overheen. Want dat is nou eenmaal het geval als je op het randje wil zitten. Dan zit je er ook wel eens overheen. Ja, dat mag echt niet meer. Dat, dat, dat, dat is ook niet te zien, want daar dan gaan adverteerders zich terugtrekken of de NPO gaat stijgen. En bij de commerciële gaan de adverteerders zich terugtrekken. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk jammer. Dat is gewoon. En nogmaals, ik wil het ook nog wat groter maken. Ik vind dat echt de vrijheid van meningsuiting. Dat is waarom wij nu vechten tegen Rusland. Omdat daar een dictator zit die niet zoveel heeft met vrijheid van meningsuiting. Maar de woke-cultuur is heel erg vooral niet uitspreken en vooral niet mensen beledigen. Maar ja, het punt is dat als jij je heel erg uitspreekt, dan beledig je wel eens mensen. Maar en ja, dat dan maar. Ik vraag me dan wel af. Wacht. Ik weet al niet eens meer wat ik wilde zeggen. Ja, ik ben dan benieuwd van. Vind je dat comedians alles mogen zeggen? Ja, ik vind van wel. En ik vind wel dus dat er een plek is, want je zegt comedians, er is wel een plek waar je alles moet zeggen. Dat is wel theater. Dat is wel een satirisch programma, zoals de Cancel Show. Mm-hmm. Het is niet zo dat je dat overal. Het is niet zo dat je in de supermarkt alles moet gaan zeggen of zo. Of met een megafoon door de straat gaan lopen. Dat zou een beetje gek zijn. Maar ik vind wel dat op het podium moet je wel alles kunnen zeggen. De grenzen die in de wet zijn gesteld, maar voor de rest vind ik wel dat je alles moet kunnen zeggen, ja. Nou ja, dat. En het zijn meer sociale leefregels waar mensen zich hopelijk aan houden. Ik denk dat dat vooral de woke cultuur is. Maar ik vraag me dan toch af, een kind kan je wel zeggen, joh, dat is niet oké, dat mag je niet zeggen, ga even in de hoek staan. Bij een volwassene is het een stuk moeilijker om iemand in de hoek te zetten. En dus consequenties te geven. Hoe zorg je dan dat mensen niet te vaak over die streep heen gaan? Ja, maar dat is toch het cancelen. Dat is ik denk dat dit juist wel gebeurt. Mensen worden wel in de hoek gezet. Kijk naar Tom Egberts, kijk naar Matthijs van Nieuwkerk. Het is letterlijk, soms vind ik echt kleuterachtig of zo. Van, maar wat is daar mis mee? Nou, dat is volwassenen zijn, toch? Ik bedoel, met Pierre van Hooijdonk van, ja, je mag nu 3 weken niet aanschuiven aan tafel of zo. Ik denk, ja, ik vind het ook een beetje kleuterachtig. Het is gewoon letterlijk van, je mag eventjes niet met de groep meedoen. En dan kom je na 3 weken weer terug. En dan moet je even sorry zeggen of zo. Ik vind het wel echt. Het heeft ook wel een hele hoge kleuter gehad, vind ik. En hoe moet je het dan oplossen? Nee, ja, kijk, ik snap wel. Nou, ik vind wel dat, wat ik bijvoorbeeld zo woke vind, is dat heel veel mensen die zeggen dat ze woke zijn, die zijn vaak eigen rechter. Die willen eigen rechter zijn en die willen zelf bepalen dat ze gediscrimineerd zijn. En zij mogen dat bepalen, want zij zijn de minderheidsgroep. Of zij zien zichzelf als een minderheidsgroep. En eigenlijk, ja, het gekke is dat individuen eigenlijk het werk van rechters steeds meer overnemen. Daarvoor hebben we toch rechters, daarvoor hebben we toch ooit gezegd, dat moet een rechter oplossen. En ik snap wel dat bijvoorbeeld een Maurie Stijn, in het geval van Pierre van Hooijdonk, heeft geen aangifte gedaan. Maar dat is omdat hij zijn excuus heeft aangeboden. En dan denk ik wel, los van dat ik het super hypocriet vind, hè, het is heel erg hypocriet dat Van Hooijdonk weer terug is, maar een Gijs Nillessen niet. Hoe heet hij ook weer? Egbert. Toch? Nee, Tom Egbert ook nog steeds niet. Nee, maar die van Studio Sport, Nillessen. Zijn achternaam is Nillessen. Die wielrenner, die de Tour de France deed. Ja. En inderdaad, Matthijs van Nieuwkerk ook nog steeds niet terug is. Maar dat gaat wel om een andere situatie, toch? Want dat is een onveilige werksfeer. Vind ik toch iets anders dan iets zeggen over iemand wat niet helemaal gepast is? Ben ik het niet helemaal mee. Sterker nog, ik vind het juist omgedraaid. Want wat Pierre van Hooijdonk deed, is echt strafbaar. Dat staat namelijk gewoon, dat is zwart maken. Dat staat gewoon letterlijk in het strafboek. Dus dat is iets waarvoor je bij de rechter veroordeeld kan worden. Wat Tom Egberts heeft gedaan, is niet iets waarvoor, voor zover wij weten dan, hè, voor wat er nu naar buiten is gekomen, een moordgebaar maken naar je ex. Ja, is dat bedreiging? Ik denk niet dat je dat hard kan maken als bedreiging. Ik heb dan toevallig rechten gestudeerd, dus misschien mag ik er iets over zeggen. Maar voor de rest heeft hij heel weinig strafbare dingen gedaan. Niet met iemand praten, vervelende dingen zeggen en doen. Dat is feitelijk niet strafbaar. Dus wat Pierre van Hooijdonk heeft gedaan is vele malen erger, want dat is wel strafbaar. Is die strafbaarheid, is dat voor jou ook de grens? Ja, nou maar ja, nogmaals, ik denk dat wij met z'n allen ooit hebben afgesproken dat de rechter bepaalt wat niet mag. En wat je ziet bij woke is dat mensen zichzelf als rechter zien. En dat vind ik een beetje gek, want je bent geen rechter. Het is jouw mening, maar je praat dan alsof je heel veel mensen praten alsof ze uit een groep praten. Van, en er moet wel even bij verteld worden voordat ik heb zelf autisme. Ik heb zelf. Ik ben volgens het CBS, de brede definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ben ik een niet-westerse allochtoon, want mijn vader is in Indonesië geboren. Mm-hmm. Dus eigenlijk doe ik heel veel, tik ik heel veel vakjes aan. Maar ja, ik is dit ook de reden waarom je het mag zeggen? Omdat je al zelf in allemaal hoekjes zit? dan mag ik het. Nee, het ding met autisme is wel dat ik was vroeger heel eerlijk tegen mensen. En heel hard. Maar dat, ja, dat was totaal niet verkeerd bedoeld. Mm-hmm. En als we... bijvoorbeeld, wat woke ook is, is dat je kan discrimineren zonder die intentie te hebben. Dus je kan tegenwoordig kan je te horen krijgen van, ja nee, maar jij bent... Dat was vooral in de Zwarte Pieter discussie was dat heel erg een ding dat er werd gezegd. En dat is ook een aflevering van De Wereld Draait Door die nog best wel berucht is en bekend is, dat... ik weet eigenlijk uit mijn hoofd even niet wie daar aan tafel zat, maar die zei, ja, je kan ook discrimineren zonder die intentie te hebben. En daar is het volgens mij heel erg fout gegaan. Omdat heel veel mensen dat ook een beetje zijn elkaar zijn gaan napraten en dat ook geloven. Maar ik vind dat dat niet kan. Want ik kan bijvoorbeeld... Nou, ik kan een voorbeeld geven. Ik weet niet of ik weet... Ik heb ooit bijvoorbeeld... maar gewoon omdat... Ik snap het niet als mensen liegen. Ik was ooit op een feestje als student en ik was sociaal heel erg onaangepast. Dit moet je wel even goed in je hoofd begrijpen. Het gaat nu beter. Maar er was een jongen, die kende ik, en die had een netverkering met een meisje. Dat meisje was een beetje gek meisje met rode haren, een scheve mond, scheve tanden. Maar ik vond het heel grappig. En ik zeg niet dat ik zelf een donker man ben of zo. Maar en hij kwam naar me toe, zij allebei kwamen naar me toe. En hij zei, dit is mijn vriendin, het is het mooiste meisje van de wereld. En ik zei, nee, dat is ze niet. Maar oprecht, snap je? Mm-hmm. Dit was niet om te kwetsen. Het was gewoon zo van, nee. Ik dacht eigenlijk, ik nam het heel persoonlijk. Ik dacht, waarom lieg jij tegen mij? Dat is eigenlijk... Ik zeg van, waarom ga jij... Ik bedoel, wij kennen elkaar. Waarom ga jij tegen mij liegen? Dit is niet het mooiste meisje. Ik ken op dit feestje... Alleen op dit feestje al zijn drie meisjes mooier dan dat meisje. Heb je dat toen ook gezegd? Nou, ik was wel. Ja, ik was echt boos. Ik zei, nee, dat klopt gewoon niet. En toen heb ik ze nooit meer gesproken. Althans, zei hij bij mij niet meer gesproken. Dat is wel. Maar de intentie van mij was echt niet om die mensen te beledigen. De intentie was goed. En ja, in die zin. Het is ook een beetje. Dus ja. Heel veel mensen, je hebt ook gekke mensen die gewoon, zoals ik, sociaal ongemakkelijk zijn. En die worden alleen nog maar, als jouw intentie niet meer uitmaakt, daar is het heel misgegaan, vind ik. Want de intentie is natuurlijk heel moeilijk om te zien. Dat is het probleem. Maar dat wil niet zeggen van, oh, het is moeilijk, laten we dan maar overboord gooien. Je discrimineert gewoon. Of je bent gewoon racistisch, of je bent misogyn, noem het maar op, vrouwenhater, whatever. Dat vind ik simpel allemaal. Ja, maar denk je niet dat juist racisme of discriminatie heel onbewust gaat bij mensen en dat dat juist het probleem is? Doordat mensen er niet bewust van zijn wat ze wellicht zeggen of kunnen aanrichten bij iemand anders, omdat ze niet bewust zijn van het probleem. Ja, je kan mensen wel bewuster maken, maar dat is wat anders. Je kan mensen wel bewuster maken van de dingen die niet zo... Maar dat is feitelijk dat bijvoorbeeld dat meisje tegen mij zegt, en wat ook gebeurd is later natuurlijk, van hey Fabian... dat meisje zei dat niet. Die had een vriendin gevraagd om dat tegen mij te zeggen. Die zei, ja, Fabian, dit kan je niet zeggen. Zeg maar. Je kan niet in iemands gezicht zeggen, hey, dit is niet het mooiste. En dat begrijp ik dan ook wel. Maar dit is wel het ding. Kijk, er moet wel gezegd worden, het is niet oké. Ja, maar dat mag. Maar, ja. Maar het was niet verkeerd. Het was geen discriminatie, als je dat woord kan gebruiken, naar dat meisje toe. Het was niet vervelend bedoeld naar dat meisje toe. Tuurlijk niet, maar het was wel noodzakelijk dat iemand tegen jou zei, hey, dit is niet fijn om te horen. Ja, maar dan is de vraag, oké, ik heb autisme. Ik vind het heel lastig om eens... En ik heb dat ooit van een psycholoog te horen gekregen, van jij moet je maar aanpassen aan de maatschappij. Nou, dat ging helemaal mis. Dat is niet oké. Nee, dat is niet oké. Dus het ding is, ik ben zo. Moet ik mij dan gaan aanpassen aan de maatschappij om niet meer mensen te kwetsen? Want dat is eigenlijk het ding. Want je vertelt het mij, dat is oké. Mm-hmm. En dan kan ik een volgende keer, als er iets gebeurt, kan ik zeggen, hey, ja, sorry. Ik vertel gewoon wat ik vind. Zeg maar, ik zeg gewoon wat ik vind. Maar kan je mij dan vragen om mijn gedrag aan te passen? Wat voor mij totaal niet natuurlijk is, omdat ik autisme heb. Nou, en ben jij dan niet? Ja, nee, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Eerlijk gezegd en ben vind jij ik wel. Degene die mij discrimineert, omdat ik dus blijkbaar mijn autisme overboord moet gooien. Ja. Ja, ja. Goede vraag. Kom. Maar kijk, als jij zegt je moet je aanpassen, misschien is het niet het per se je moet je aanpassen, maar je moet het een gesprek aangaan. Je moet wel tegen mensen kunnen zeggen, joh, dit is mijn grens. Nee, maar dat vind ik wel. Maar dat is al heel wat anders en dat is al veel stappen verder dan wat ik altijd, dan wat men altijd zegt. Mm-hmm. Maar kijk, ik kan wel bijvoorbeeld zeggen, oh ja, maar. En daar gaat het misschien om dichter bij elkaar te komen. Kan je wel zeggen, maar oké, maar het was me niet mijn intentie om jou te beledigen. Alleen het ding is, dat moet je dan wel ook geloven. Want als jij zegt, ja, sorry, maar dat is los van je intentie. Dit is gewoon heel lomp en dat vindt iedereen. Dus het is beledigend. Dat werkt dus niet altijd zo. Want voor mij was het niet zo bedoeld. Ja. En ik ben niet iedereen. Ben je wel eens bang om gecanceld te worden? Ja, ja, zeker. Ik heb echt nog wel dingen met de NPO en... Ik vind het wel mooi hoe hoog je ons hebt zitten. Ja, ja. Nou ja, meestal zeggen we, je mag geen merken noemen. En ik denk dat je de NPO nu zo vaak genoemd hebt. Oh, sorry. Oh, ik heb heel veel gesprekken met Anne de Mol. En, Ja, beter Fabian. Hele grote vrienden met John. Hele grote vrienden met John. Nee, maar... Nee, maar... Het is echt niet persoonlijk. Nee. Het enige wat persoonlijk is, is dat de NPO tijdens Wereld Autisme Dag hebben zij Rayman herhaald. Nou, dat vond ik echt... Dan snap je zo niet waar autisme... Dan, ja, maar dan... Kan je even uitleggen wat Rayman is, voor de mensen die dat niet weten? Een film over een totale debiel, althans een acteur die een totale debiel speelt, wat een autist zou moeten voorstellen. En dat is dan dat zo. En Wereld Autisme Dag is om zeg maar aandacht te besteden aan neurodiversiteit en mensen met autisme, om meer begrip te kweken. En dan herhaal je een film van iemand die een totale debiel speelt. Ja, dat is natuurlijk niet echt. Nee, dat is niet ja. Hoe je het gesprek opent. Nee, maar om wat ik wilde zeggen. 13 september is onze eerste opname. Mm-hmm. Kom daar trouwens in als je wil. VU Theater Amsterdam. Moet je nog wel even kaartje kopen. Maar, ik denk dat onze verbinding opeens weggaat. Oh, dan mag dat ook niet. Nee, oké. Maar in ieder geval, Jan de Roos en Dennis Goud zijn dan gast. Oh, god. Ja. Ja, nou hier, daar ga je dus al. Ja, ja, ja, die reactie dacht ik al. Dus als jij al oh god zegt, wat moeten de andere mensen dan zeggen? Ja. Ja. Ik heb niet vaak dat je me met mijn mond vol tanden laat staan. Maar dit zijn wel mensen die waarvan je zegt, je moet over het randje kunnen gaan. Dit is wel vaak iets te vaak... te veel constant over het randje gaan. En dan heb ik dit wel echt heel woke gezegd, hè? en wat dan? Wat vind je? Want ik heb niet alles gezien. Ik vind het juist heel interessant om ze in de show te hebben, om dingen te vragen. Wat vind je echt, wat vind je echt dat over het randje gaat bij hen dan? Nou, er is een verschil tussen vrijheid van meningsuiting en mensen die niet grappig zijn en zeggen, ja, maar hallo, ik moet dat kunnen zeggen, want vrijheid van meningsuiting. En dat... Dat vraag ik me nog wel eens af bij die twee. En, ik vind het mooi dat het gesprek ook gelijk een heel andere wending heeft. Ze zijn natuurlijk ook een beetje die roddelpraat, die juice-kanalen. Dat is gewoon haatzaaien en dat vind ik jammer. Kijk, ik ben helemaal pro roddels over goede dingen. Maar ja... Ja, maar wat is goed dan? Ga je een discussie krijgen wat is goed? Nou ja, wat... Gordon heeft een nieuw hondje, dat soort dingen. Daar wil ik dingen over weten. Ja, en dan brengt hij hem vervolgens naar het asiel omdat hij moet verhuizen. Nee, niet zo doen. Ja, nee, maar ik wil ze dat wel vragen. Want ik heb die vraag ook. Hebben jullie een roddelshow? Of doen je ook satire? Want je kan ook... ik heb wel eens een aflevering gezien. En eigenlijk, ja, kan je je inderdaad afvragen. We hadden het net over een plek waar je alles mag zeggen. Is het een satirische show? Of is het een wat is het eigenlijk? Maar wat als ze nee zeggen? Wat als ze zeggen, nee, dit is gewoon echt... Ja, ik ben ook niet echt van een roddelshow. Dus als je echt bewust mensen kapot... maar dan zouden ze bijna zeggen dat ze... Maar dat, nogmaals, dat weet ik dus niet. Hè, dat wil ik vragen. Maar dan zouden ze bijna mensen bewust kapot maken. Ja, dan had je dit niet van tevoren moeten checken voordat je ze had uitgenodigd? Nee, dat vind ik dus niet. Nee, daar ben ik het dus niet mee eens. Want zij hebben weliswaar die drie rechtszaken verloren. Dat is niet helemaal in hun... is niet helemaal in hun voordeel. Maar ze zijn nergens. Ze hebben geen gevangenisstraf of wat dan ook. En nogmaals, wat ik net zeg, dat bepaalt een rechter, vind ik. Ik vind, ik heb niet die taak. Maar heb jij dan als... moet jij de taak hebben om iedereen dan maar helemaal endless te checken? En nogmaals, dan ben jij de rechter. Wij zijn journalisten, dat is wel een beetje wat we doen. Ja, maar jij bent alsnog geen rechter. En dat vind ik dus, het verkeerde. Want een journalist neemt vaak zijn taken serieus, dat is heel fijn. Maar een journalist is geen rechter. Dat is wel echt een verschil. Mm-hmm. En een journalist kan niet bepalen of... en dat gebeurt nu dus wel, en daar ben ik heel erg tegen. Een journalist kan niet bepalen van, hey, jij wordt nu gecanceld. Daarvan zeg ik, nee, dat moet een rechter bepalen. En waarom mag ik ze niet uitnodigen en vragen waarom ze dingen doen? En of het niet ook gewoon heel erg leuke humor is. Want waarom zou het niet gewoon hele goede humor zijn? Omdat ik ook niet altijd moet lachen. Ja, zie je, dus ben jij weer de rechter. Dus als het niet grappig is, als jij het niet grappig vindt, is het geen humor. Ja, zo werkt het niet. Oh. Ik denk dat we door onze tijd heen zijn. Dankjewel, Fabian. Dit week, of aankomende week dus op woensdag, de Cancel Show. Wil je er live bij zijn? Zoals je merkt, het wordt van alles. Het wordt sowieso spannend. Misschien wordt het wel gecanceld. Als een gecanceld show gecanceld kan worden. Dan ja, dat is het nog interessanter. Ja. Dat is eigenlijk heel gewoon benieuwd. Het doel. Nou ja, dit zijn wel de gasten waarbij dat kan gebeuren. Dus ik ben zelf ook benieuwd eigenlijk, zeg maar. Jullie dachten, daar gaan we lekker mee beginnen. Want het is een paar opnames elke week. Dankjewel, Fabian Franciscus van de Cancel Show. Wil je dus bij een opname zijn van de Cancel Show? Check dan vooral de website thecancelshow.nl. Want je weet nooit wie er die dag wordt gecanceld. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je hoorde net al Chris Brown, maar ook in Nederland zijn er de laatste tijd veel artiesten gecanceld door gewelddadige acties naar hun partner. Zo ook Lil Kleine, maar toch komt hij weer met nieuwe muziek. Is hij dan nog wel gecanceld? Start Martini, eh. Zij loeft die Fili, eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, baby. Ja, ik loef je model, jij lijkt wel een model. Shit, ik laat je komen naar mijn hotel. Of ik kom langs bij je, baby, doe het zo snel. Ik geef mijn telefoonnummer als je zo belt. Ik haal geen dans van je schatje, van je assen tot je lippen. Wil je dagje met me shoppen of een nachtje bij mijn pitten? Wil je omdraaien voor me en van achterom me zit? Ik wil de palm van mijn handen zachtjes klappen op je billen. Laat me zien dat je freaky, freaky, freaky bent. Dat je mijn nieuwe en ook alle oude liedjes kent. Breng je vriendinnen ook al als je met z'n tienen bent. En hang een poster in je kamer als je tienen bent. Want schat, ik ben op gas geven. Je mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Oester Martini, eh. Zij loeft die Fili, eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, babe. Oester Martini, eh. Zij loeft die Fili, eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, baby. Heel wat schat, kom vertel me je vakantieplannen. Ze wilt maar bel, ja deze gaat echt niet naar Alicante. Ze houdt van rappers, houdt van dealers, houdt van ballimannen. Ik hou van stekken, nou van brieven, nou van money pakken. Ik zit in haar alsof ik een speld was. Doe niet raar, schat, ik dacht dat ik je held was. Is mooi zijn illegaal, krijgt ze sowieso een celstraf. Ik wil een liefde geven, maar zij wil de Chanel-tas. Dus ik teer hem, maar toch blijft ze wel mijn oogappel ook. Zij heeft scheid aan de pers, ik ben ook fucking zo. Ze wilt haar witte wijn, altijd zo fucking droog. En we hoeven niet uit huis om te gaan naar bioscoop. Blijf ze movie, ik ken haar als in groep 3. En toen al aan het scannen naar je booty. Je mannen goofy, kom ik eens die footsie. Ik zit met de pornstar in een jacuzzi. Pornstar Martini, eh. Zij loeft die Fili, eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, babe. Pornstar Martini, eh. Zij loeft die Fili, eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, baby. Leo Kleine, Boef, Sharek en Christian D met Pornstar Martini. Heerlijk met dit lekkere weer. Dat wil je gewoon elke dag drinken, toch? In onze rubriek Wakker praten we met een ander deel van het Nederlands Koninkrijk, waarbij de tijd nu net wat schappelijker is dan de meeste mensen nog wakker zijn. Vannacht praten we met een journalist Melissa Stamper vanuit Aruba. Wat is daar het laatste nieuws en hoe leeft de cancelcultuur daar eigenlijk? Hi Melissa, goeie avond eigenlijk voor jou. Hi, Melissa. Melissa. Dat is nou jammer. Ze net weg was. Net was ze er wel nog, toch? Ja. Helaas. Dan maar Ariana Grande. Ja. You love how I move you. You love how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. And I feel it. Dat was Ariana Grande met God is a Woman. We probeerden het net al, maar we gaan het nu nog een keertje proberen. Melissa Stamper vanaf Aruba. Hi Melissa, goeienacht. Goedenavond, Bonocci. Bonocci. Fijn dat we je te pakken hebben gekregen. Er is wat discussie tussen Nederland en Aruba over de RAFT, Rijkswet Financieel Toezicht. Hoe zit dat daar? Ja, dat klopt. Het zit namelijk zo, Aruba zal net als Curaçao en Sint Maarten vanaf 10 oktober dit jaar de coronalening die ze van Nederland hebben gekregen terugbetalen. Maar alle drie de eilanden gaven aan dat het hen niet gaat lukken om 10 oktober te beginnen met het terugbetalen. Aruba is daarom in gesprek gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor herfinanciering. Vanuit Nederland is de voorwaarde voor financiering tegen lage rente dat Aruba de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht, dus de RAFT, aanneemt. Maar een groot deel van het parlement, van het Arubaanse parlement, gaf aan dat de RAFT in hun ogen de autonomie van Aruba aantast. Ze zien liever een eigen wet financieel toezicht. De zogenaamde landsverordening Aruba financieel toezicht, de LAFT. Maar dat zou betekenen dat Aruba de schuld financiert tegen een hogere rente. En dat kan oplopen tot 8%. En als we het hebben dan over laag procent, is het 3% tegen 8% op ruim 900 miljoen gulden. Zo. Dat is zo'n 450 miljoen euro. Dus dat is niet niks. Maar waarom willen ze dan die hogere rente? Nou, het is nu een hele discussie. Dus de afgelopen twee weken zijn er steeds openbare vergaderingen geweest, waarin de discussie van het tast de autonomie aan als Aruba niet alle beslissingen kan nemen over investeringen of niet. Nu heeft onze premier Evelyn Weef-Kroes een zogenaamde hybride voorstel naar de missionair staatssecretaris Van Huffelen gestuurd, waarin zij verder wil werken met een rijkswet waarin sommige aspecten via de rijkswet geregeld wordt en andere via de LAFT. In hoeverre dat mogelijk is, dat weten we dus nog niet. Maar vanuit de gremies hier wordt wel gevraagd om de RAFT aan te nemen, omdat het zo'n extra schuld ook meer druk legt op de bevolking. Dan gaat het echt om 20 miljoen extra schuld. Dus het is nu afwachten hoe de gesprekken hierover zullen vervolgen en of Nederland zich kan vinden in zo'n hybride wet. Want in eind augustus werd in een brief aan de Tweede Kamer al aangegeven dat ze openstaan om toe te werken naar een tussentijdse oplossing. Maar dat uiteindelijk wel de bedoeling is dat de Rijkswet aangenomen wordt. Ja. En wat is precies de reden eigenlijk dat Aruba dit nog niet kan terugbetalen? Omdat op dit moment zitten we nog in een herstellende economie. En ze geven aan dat ze op dit moment die druk niet aan kunnen om gelijk te beginnen met terugbetalen. Oké, dus het is echt nodig om in de toekomst dat wel te kunnen doen. Wat denk je dat het gaat worden? Ja, het is wel. Ik weet het niet. Wat zou je willen? Ik maak me wel zorgen om het feit dat als Aruba dat niet aanneemt. Want bijvoorbeeld de begroting werd ingediend in september. Maar die begroting is gebaseerd op het feit dat de RAFT aangenomen wordt. Dus dat wij dan eigenlijk herfinancieren met een lagere rente. Als dat niet het geval is, dan is de begroting eigenlijk niet kloppend. Dus ik maak me wel zorgen om het feit dat er dan 20 miljoen extra schuld bij komt, terwijl we niet eens zijn begonnen met het terugbetalen. Heeft dat ook impact op jullie, op de inwoners van Aruba? Zeker. Want als dat niet terugbetaald kan worden en extra schulden, dat betekent. Nu zijn er heel veel discussies gaande over de hervorming van de belastingen. Mm-hmm. En hoe dat eigenlijk moet gebeuren. Er zijn twee keuzes om net zoals in Nederland een BTW een systeem in te voeren. Of op dit moment hebben ze een aangepaste systeem, de BBO. Maar dat is accumulatief. Dus elke keer wordt het toegevoegd. Dus accumulatief betekent dat het eigenlijk steeds op de prijs komt. Dus eigenlijk als het terechtkomt bij de inwoner, is die veel hoger dan wat je eigenlijk zou voorstellen. Dus dan is dat eigenlijk niet altijd transparant. Dus iedereen is dan eigenlijk ook wel bang dat dat betekent dat de belastingen nog hoger worden en dat mensen dat gewoon niet aankunnen. Hoe hoog zijn de belastingen nu op Aruba? Op dit moment is het, ja, het is 7% belasting op, dat is dan de BBO, dus belasting op omzet. Mm-hmm. Maar je hebt dan ook een algemene verzekering, een gezondheidsbelasting. Dus er komen steeds extra belastingen bij. Mm. Als je dan op je bonnetje kijkt. Ja. Dus iedereen is dan eigenlijk een beetje bang van, ja, dan komt er nog weer een extra belasting voor iets. Op een gegeven moment weet je ook gewoon niet meer waar je voor betaalt. Ja. Ja. Ja, precies. Dan even iets anders. Er komt een herstelproject voor koralen en mangroven en natuurorganisatie. Hier moet je me even bij helpen. Foundation Parc National Aruba? Die helpt erbij? Ja, klopt dat? Foundation. Ja, het heet Foundation Parc National Aruba. En ja, dat is. Op dit moment is er dus een koraalherstelproject en ook een mangrove. Dat maakt onderdeel van een groter project, Turning the Tide. Het is een pilotproject dat mogelijk wordt gemaakt door het Europees programma Resambit. En Fondation Parque Nacional Aruba is een natuurorganisatie die samenwerkt met Wageningen Universiteit. Mm-hmm. En ze hebben, om dit project te kunnen realiseren, hebben ze ook verschillende lokale partners bij betrokken. Dus ook de Universiteit van Aruba en ook andere natuurorganisaties. En het idee achter het project is voor de koralen is om kunstrifstructuren te plaatsen. Omdat er op dit moment sprake is van veel degradatie van de koralen op Aruba. Eigenlijk is Aruba code zwart als het gaat om koralen. Kunstrif. Er is niet genoeg leef. Ja. Is dat plastic? Dus, het is kunstmatig, dat klopt. Het is niet van plastic. Mm-hmm. Het is, ja, hoe ga ik het uitleggen? Ja. Het lijkt van een metalen ster. Het is in de vorm. Je kan het ook als een spin zien, maar ze worden reef stars genoemd. Mm-hmm. En deze worden dan met een laag, ik noem het lijm, maar ze hebben daar een naam voor. Maar dan wordt het bedekt met zand, mm-hmm. met echt zand dat je eigenlijk ook in het water tegenkomt. Die worden dan in het water geplaatst en het heeft de bedoeling dat door deze kunstrif te plaatsen, hopen ze de structuren, de koraalstructuren te herstellen. Zodat er dat meer leven aantrekt. En op die kunstriffen plaatsen ze ook kleine koraalfragmenten. Zodat ook de koralen zelf herstellen. Dus dat trekt ook gewoon meer leven aan. En je zegt het is code zwart. Hoe is het koraal er dan aan toe? Waar moet ik aan denken? Nou, het is code zwart in de zin van de koralen op Aruba die zijn heel erg aangetast door verschillende factoren. Door menselijk handelen, door onszelf, door toerisme, door watersporten, maar ook door klimaatverandering, dat het allemaal warmer wordt. En ook op dit moment is er een koraalziekte die dan door heel het Caribisch gebied eigenlijk een beetje rondreist. De Stony Coral Tissue Disease. En dat tast gewoon een groot deel van de Caribische koralen. Is er hoop op dus, herstel? Ik denk dat dat ook de reden is waarom ze dan dit project zijn gestart. Omdat het, als we nu niets doen, dat het inderdaad gewoon heel, heel slecht aan toe. Het is nu al heel slecht. Want als je Aruba vergelijkt bijvoorbeeld met Bonaire, Bonaire heeft heel veel meer koralen. Dus wat ze nu proberen te doen is eigenlijk een poging doen om te herstellen en sowieso meer leven aan te trekken onder water. Zodat het niet, want dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld papegaaivissen die dan in de koralen zitten. Die maken eigenlijk het witte zand dat wij zo onbekend zijn. Dus als er geen koralen zijn, dan hebben we ook geen stranden. Daar heb ik nooit zo over nagedacht eigenlijk. Ja, dus deze afgelopen weken hebben ze zelfs vrijwilligers gevraagd om mee te helpen deze rifsterren te dekken met zand. Zodat ze in zee geplaatst worden. Ik heb zelf meegedaan aan zo'n dag. Hoe was dat? En het was eigenlijk best leuk. De respons was heel positief, want het waren vooral jongeren die dan heel enthousiast deelnamen en betrokken waren van hoe zit het eigenlijk met onze koralen en zal dit helpen? En dus precies dezelfde vragen die je had, werden ook tijdens deze dagen gesteld. Dus ja, ik ben hoopvol. En inmiddels hebben ze zo'n 250 al klaar. En zijn er al 80 in water geplaatst. Wow. Het is de bedoeling dat ze 400 rifsterren maken. En op verschillende plekken gaan testen hoe dit zich verder ontwikkelt. Want het is een project dat ook op andere in andere gebieden getest is. Ook in Australië. En het heeft gewerkt. Dus hopelijk slaat het ook aan op Aruba. Er is hoop. Zeker, dat hopen we ook. Ja. En dan als laatste, want wij hebben deze uitzending over cancelcultuur. Hoe speelt dat op Aruba? Ik moet zeggen dat cancelcultuur niet heel uitgesproken wordt als cancelcultuur. Dus het is niet zo als er iets gebeurt dat iedereen zegt van, oh ja, die is echt gecanceld. Want we wonen op een eiland, dus je komt elkaar tegen. Dus dan is het iets lastiger om heel erg gecanceld te worden. Of juist heel makkelijk lijkt me, omdat het zo klein is. Dat je alles weet van iedereen. Ja, maar dan word je meteen verbannen als je gecanceld wordt. Precies, dus dat is lastig. Want je moet wel met elkaar kunnen omgaan. Is er betere communicatie op Aruba? Hoe bedoel je? Nou, wordt er dus daarom beter met elkaar gesproken? Omdat je mensen niet kunt cancelen, dan moet je het gesprek aangaan. Niet per se, want je moet het zo zien. Het is ook wel soms dorps gevoel dat iedereen weet het, maar niemand praat erover. Dus ja. Dat kan wel gebeuren. En alleen als het om grote, om echt ernstige gevallen, dan is het inderdaad echt gecanceld. Maar dan niet met die woorden, maar je wordt wel een beetje verbannen. En dan moet ik wel denken aan R. Kelly gevallen. Dat hebben we wel meegemaakt. Dat bepaalde artiesten, vooral lokale bekende artiesten, die dan betrokken raken in een zedenzaak. Dan is dat wel ernstig genoeg dat je heel snel ziet dat hun muziek echt hun fans keldert. Dus je ziet dat ze dan minder events kunnen boeken. Dus in die zin worden ze wel echt gecanceld. En wat vind je zelf van de cancelcultuur? Of dan bijvoorbeeld geen R. Kelly meer draaien? Persoonlijk vind ik dat goed. Ik merk op Aruba dat het wel verschilt per radiostation. Of ze bijvoorbeeld R. Kelly zelf spelen. Dus de ene zegt wel dat ze dan dat niet spelen. Dat gewoon uit principe. Maar bij sommigen is dat, ja, wordt dat gewoon gespeeld. En ja, ik vind in principe dat je dan, het hangt wel per geval af natuurlijk. Je mag het bij deze zeggen. We hebben R. Kelly op de lijst staan. Niet voor nu, want zometeen komt het nieuws er al aan. Maar zeg het maar, de komende 2 uur komt er ergens R. Kelly? Oké, nou ik vind dat hij wel gewoon, dan sta je toch wel achter de persoon en de artiest. En als zijn daden dan niet kloppen, dan heb ik moeite om dan gewoon toch wel naar zijn werk te luisteren. We zien elkaar. Okay, dankjewel. NPO Radio 1. 4 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Hulpverleners in Marokko zijn nog druk aan het zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Inmiddels is duidelijk dat er meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden, waarvan er 1400 er ernstig aan toe zijn. Er is nog geen totaalbeeld van schade en slachtoffers. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte en veel kleine dorpen daar zijn moeilijk te bereiken. Internationaal zijn meerdere hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide ten noorden van Arnhem hebben de politie en de marechaussee een einde gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig en kreeg de politie melding van muziek op het terrein. De politie zegt dat de raveparty beëindigd is en dat het geen zin meer heeft om naar het feest toe te gaan. Rond het gebied bij Arnhem stond politie. Ook heeft er enige tijd een politiehelikopter boven het gebied gecirkeld. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door de luchtverdedigingssysteem uit de lucht geschoten. 2 uur lang klonken er daarom knallen boven de stad. Brokstukken van de drones kwamen neer in 3 verschillende wijken van Kiev, waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker 1 persoon raakte ook gewond. Ook in het oosten van Oekraïne ging het luchtalarm af. De luchtmacht waarschuwde daar voor Russische aanvallen met raketten. Het weer in het noordoosten mist of nevel. Het is zo'n 15 tot 20 graden. Vanochtend lost die mist op en wordt het opnieuw zonnig en warm met 28 tot 32 graden. Maandag is er meer kans op bewolking en dan valt er ook af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Zijn stem is levendig en gevat. Zijn woorden doordringend en krachtig. Onderbelichte onderwerpen zijn zijn specialiteit, maar indrukwekkende en educatieve teksten als realiteit. 32 freestyle rap battles staan op zijn naam. Hij is de winnaar van vele toernooien en een ware faam. Zijn debuutalbum Dwaalspoor was een groot succes. Nu brengt hij met Nieuwe Tijdskind zijn tweede album uit. Geeft dat al stress? Goeienacht Insano. Goeienacht. Ik wil die tekst hebben, want dat is een betere bio dan hoe ik hem heb geschreven. You're welcome. Ik flow alleen iets minder goed, merk ik. Nee, ik vond hem netjes. Ik vond hem netjes. Het kan ermee door om 4 uur 's nachts. Ja, zeker. Hey, wat tof dat je er bent. Terrel, om je een beetje beter te leren kennen. Ja. Beginnen we altijd met een speeddate. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, maar... Nee, ik heb altijd dat soort van vermeden, omdat ik niet geloof in het concept van een speeddate. En nu zit je er middenin. Ja, it is what it is. It is what it is. 1 minuut en je krijgt zoveel mogelijk stellingen en vragen op je afgevuurd. Ben je er klaar voor? Ja, let's go. Waar lig je wakker van? Stress. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Oeh, nog een keer. Blokkeren of het gesprek aangaan? Ah, blokkeren, man. Waar word je blij van? Vakantie. Spoken word of muziek? Muziek. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Van welke... van gewoon waar we in leven. Ja. Dan zou ik zeggen, zomer of herfst. Twijfel. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Damn, dat is wel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Nee, die weet ik echt niet. Hoe omschrijf je vrienden je? Irritant. Is technologie een zegen of een vloek? Ja, wie heeft Black Mirror gezien? Ik, zeker. Ja, it's kind of a curse, yes. Stad of platteland? Stad. Wat is een vooroordeel over jou? Dat ik irritant ben. Het is een contradictie, ja, is mooi, hè? Dat was hem al. Een soort van Black Mirror, toch? Ja, basically. Ja. Okay. We moeten het toch hebben. Irritant. Waarom? Nou, ik denk dat de meeste mensen, zeg maar, een soort van voordeel hebben. En een soort van denken dat ik altijd heel serieus ben. Mm-hmm. Terwijl dat best wel meevalt, zeg maar. We worden net comedian Fabian. Is het dan soms satire wat je doet? Ja, en ja, ja, best wel. Ik heb vroeger mijn Twitter-platform ook als een soort van satirisch ding gebruikt. En dat heeft me in heel veel problemen gebracht. Satire is moeilijk te lezen in tekst. Super moeilijk. Super moeilijk, ja. Je zei wel meteen blokkeren in plaats van het gesprek aangaan. Waarom? Ja, het ligt, soms heb ik gewoon niet de energie ervoor om het gesprek aan te gaan. Kan je een voorbeeld geven? Nou ja, gewoon kijk, weet je, het is soms zit je op een punt van... Kijk, normaal gesproken, ik hou wel van om het gesprek aan te gaan. Maar in sommige gevallen merk je gewoon dat wanneer het niet productief is... Ja, van ja, dan blokkeer ik gewoon het gesprek van, dit heeft geen zin. Hier wordt niemand beter op, dus dan blokkeer ik het. Ben je zelf wel eens geblokkeerd? Ja, vast wel. Vast wel? Ja. Je bent woordkunstenaar, rapper, allround creatief persoon. Hoe ben je begonnen aan dit creatieve leven? Ik denk dat ik begon toen ik 14 was met gewoon schrijven. En op een gegeven moment merkte ik dat ik vrij makkelijk nieuwe dingen kon leren. Dus als ik zeg maar lang genoeg iets deed, dan op een gegeven moment dan snapte ik hoe het werkte. En dan werd ik daar beter in. En dan vond ik het leuk om dat nog een keer te doen. Dus op een gegeven moment, het begint dan misschien met schrijven. En dan misschien wordt het op een gegeven moment een vorm van rap. Op een gegeven moment word je daar goed in. Ga je een keer proberen het zelf op te nemen. En af te mixen. En dan op een gegeven moment, oké, dat kan ik ook. En zo ga je steeds eigenlijk een stap verder in nieuwe dingen leren. En ja, voordat je het weet ben je gewoon alles aan het doen. Gewoon je eigen album volledig aan het opnemen. Engineeren. Je eigen musicvideo's aan het editen. En color graden en dat soort dingen. Dus het is wel... Het is misschien ergens geëscaleerd, maar... Ik wil net zeggen, was dat de bedoeling om het allemaal zelf te doen? Nee, ik denk dat het gewoon een gebrek is aan een team om je heen bouwen. En ook, zeg maar, de juiste mensen daarin vinden die begrijpen wat jij wil doen. Dus ik merkte al heel snel van dat ik niet echt de energie had om uit te leggen wat ik nou precies wilde. Dus dan had ik van, dan zoek ik uit hoe het werkt en dan doe ik het zelf. Ik vind het wel leuk dat je zegt energie, want ik dacht, nou, misschien had je niet de woorden ervoor, maar dat is letterlijk je ding. Ja, ja, vaak wel de woorden ervoor, maar niet, zeg maar... Maar zelfs als je de woorden ervoor hebt, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat de ander ook interpreteert wat jij bedoelt, zeg maar. Dus je kan dezelfde taal spreken, maar dat hoeft niet te zeggen dat als wij dezelfde taal spreken, dat we ook hetzelfde bedoelen, ja, of begrijpen. Ja. En je hebt ook meerdere prijzen gewonnen. Ja. Grote prijs van Nederland, publieksprijzen. Wat maakt jou dan nog beter dan anderen? Ik zal mezelf niet omschrijven als beter dan anderen. Ik denk dat ik gewoon heel veel tijd en energie heb geïnvesteerd in het vinden van iets te doen waarvan ik het gevoel heb dat het op dit moment niet genoeg wordt gedaan of ontbreekt. Of ze zeggen altijd, first you copy and then vind je op een gegeven moment een eigen iets, zeg maar. En ik denk dat ik op dit moment wel een space heb gevonden in het muzikaal landschap waar de meesten zich niet in bevinden. En waar gaat dat over? Hoe ziet dat eruit? Nou, heel simpel. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wat bijvoorbeeld het meest wordt gemaakt, is het voornamelijk muziek voor op feestjes. Waar in principe niks mis mee is. Alleen voor mij persoonlijk, ik zeg altijd van, je bent niet alleen maar de hele dag in de club. Je gaat ook naar werk. Je hebt ook gewoon misschien een leven naast je werk. Je hebt misschien een gezin. Je hebt misschien vrienden. Je hebt misschien ambities en dingen. En al die facetten in het leven verdienen eigenlijk ook muziek. Maar als jij eigenlijk alleen maar bezig bent met leven naar het weekend toe en alle muziek is gespecificeerd op het weekend, dan ontbreekt er heel veel muziek voor door de week. En waar gaan dan liedjes over naast feesten en werken? Dat kan van alles zijn. Familie, vriendschap, dingen die je meemaakt. Het kan heel breed zijn. Het is echt een heel breed spectrum. En er is echt heel veel. Meer dan het liedje wat je kunt maken voor de club. Het voelt alsof liedjes vaak liefde bevatten. Liefde eigenlijk. Ja, ik denk altijd, wat luister je dan als je bijvoorbeeld in de auto zit of hier naartoe reist? Wat heb je dan op? Ja, ik luister dan persoonlijk gewoon Het ligt er. Ik luister heel veel Latin. Juan Luis Guerra vind ik heel tof. Die maakt Spaanstalige muziek. Is echt geweldig. En voor de rest luister ik heel veel underground dingen. Ransom, maar dat zeggen jullie waarschijnlijk helemaal niks. Ja. Dat... Heel graag ja knikken, maar... ja, nee, dat zijn een beetje de dingen die ik luister. En het verschilt heel erg. Het ligt echt aan mijn mood wat ik luister. Hoor je dat terug in jouw muziek? Soms wel. Ik denk wel dat er altijd kleine invloeden zijn. Ik denk dat als beginnend muzikant, als je andere muziek luistert, dat je misschien meer geneigd bent om het over te nemen op een of andere manier. En ik denk, wanneer je wat langer ermee bezig bent, dat je meer... Zeg maar dat het je meer triggert om iets anders te doen. Juist. Dat je denkt, oh tof, ik heb nooit nagedacht over om dit zo te doen. Laat mij dit doen, zeg maar. Dus dan ga je eigenlijk het tegenovergestelde doen. Van kopiëren bijvoorbeeld. En je album ligt al klaar, toch? Ja, zeker. Ja. Maar het was ook een tijdje stil rondom je muziek. Ja, ik heb 6 jaar lang had ik geen muziek gemaakt. Ik had oprecht geen zin erin. Je had er geen zin in? Nee, ik had geen zin in muziek. Hoe uitzicht dat? Nou, dat is eigenlijk heel gek, want zeg maar, ik maakte mijn eerste album. En mijn eerste album heb ik echt 5 jaar over gedaan om dat te maken. En ik heb in die 5 jaar heb ik iets van 70 liedjes gemaakt. En uiteindelijk zijn daar 16 van op dat album gekomen. En ik heb het album toen ook live gedaan. Een release party en al dat soort dingen. En uiteindelijk, daarna had ik echt iets van, ja, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Het had ik eigenlijk, ik wil niet zeggen een burn-out, maar ik had wel een soort van... muzikale burn-out misschien toch wel ergens. Ik had gewoon geen zin meer om door dat hele proces nog een keer te gaan. En al die liedjes die dus niet naar buiten zijn gekomen. Ja, dat zijn er echt heel veel, ja. Maar dat was meer mijn maakproces. Dus heel veel, kijk, dat is altijd een soort van... Ik denk dat de grootste misvatting wat fans en artiesten, zal ik maar zeggen... de haat-liefde relatie tussen fans en artiesten is vaak dat artiesten maken heel veel liedjes... en dan de fans krijgen maar echt een fractie te horen van die nummers. En dan fans zijn heel vaak van... ja, maar ik wil alle liedjes horen, maar je moet beseffen dat heel veel van die liedjes zijn proces... Dat is een fotoshoot en dan kies je gewoon de favorieten. Je kiest de beste foto's uit. Je geeft niet alle beste foto's. En ook bijvoorbeeld als je een video schiet voor iemand... ik film en edit ook... dan geef je ook niet alle beelden. Je pakt de beste momenten eruit. En dat is met muziek hetzelfde. Dus het heeft niet zoveel zin om mensen te beladen met... iets van 50 overige liedjes. Dat heeft gewoon geen zin. Ja. Ja. Ja. Ja. En je bent nu met muziek bezig, maar je zegt ook al video. Je hebt ook heel veel woordkunst gedaan. Ja, klopt. Hoe zit het nu met je andere creatieve projecten? Ik balanceer het altijd eigenlijk een beetje. Dus het is een soort van... Het ene moment doe je heel veel dit en het andere moment doe je heel veel dat. Dus ik heb altijd wel een soort van de mazzel gehad... dat het zich steeds soort van afwisselt. Het zijn bijna een soort van... een soort van wisselspelers. Projectjes waar je van naar Dus de ene hoppen. Moment heb ik dan bijvoorbeeld heel veel videoopdrachten. En op een gegeven moment is het wel met video bijvoorbeeld ietsje rustiger. En dan heb ik bijvoorbeeld weer spoken word. En dan heb ik weer workshops. En dan heb ik weer dit en dat. Dus het varieert. En soms is het allemaal tegelijk. En dan is het te veel. Het gebeurt ook en wel En wat eens. Doe je dan als het te veel is? Ja, dan doe ik alles. En dan daarna ben ik altijd heel moe. Dus, maar ja, ik kan dan niet. Ik ben heel slecht in nee zeggen tegen projecten. Ik word er wel steeds beter in. Maar als ik iets stof vind, dan zeg ik ja. En dat is dat is iets goeds, maar het is ook soms tegelijkertijd een valkuil. Je bent ook verkozen tot stadsdichter in Haarlem. Maar dit was maar voor 2 dagen. Ja, klopt. Wat gebeurde er toen? Ja, toen werd ik gecanceld, zeg maar. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Niet die soundboard. Nee, ik heb hem niet. Ik dacht hem wel. Ja, jammer, vergeten, jammer. Helaas. Ja, voor de volgende uitzending. Ja, gecanceld. Ja. Hoe word je gecanceld? Nou ja, in mijn geval ontplofte echt vrijwel alle mediaplatformen die ontploften. En iedereen wilde mij opeens spreken en... Duizenden Twitterberichten, doodsbedreigingen, de hele zooi eigenlijk. Doodsbedreigingen? Ja, doodsbedreigingen. Ja. Wat ik altijd heel ironisch vind, als je mij cancelt om wat ik iets heb gezegd in het verleden. Maar wat heb je gezegd dan? Ja, ik heb in het verleden. Kijk, ik heb in het verleden heb ik destijds. Dat had ik niet moeten doen. En ik heb daar ook mijn excuus voor aangeboden. Maar destijds heb ik een nummer gemaakt waarbij ik de eigenlijk wilde aankaarten dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het slavernijverleden in Nederland. Mm-hmm. En ik heb dat toen gedaan op een controversiële manier door te vergelijken met de Holocaust. En dat had ik niet moeten doen destijds. Waarom deed je dat? Nou, omdat ik het toen destijds snapte, ja, zag ik niet echt in dat, ja, je hoeft leed niet met leed te vergelijken om een standpunt te maken. Alleen toen destijds, pak een beet, ruim 10 jaar geleden, keek ik daar misschien anders naar. Ik iets van, ja, ik wist dat als ik daar iets over ging zeggen, dat veel mensen op hun achterpoten zouden gaan staan en dat het aandacht trekt. Mm-hmm. En dan is wel je doel geslaagd op dat moment, but at what cost? Ja. Dus dat was gewoon niet nodig. Ging je er toen over nadenken omdat je werd gecanceld, of was je er al mee bezig? Nou ja, ik was er sowieso al mee bezig. En ik heb ook heel veel dingen, bijvoorbeeld die ik al in het verleden op Twitter en zo had gezegd, die had ik al weggegooid. En wat voor dingen waren dat? Ja, weet ik niet meer. Gewoon flauwe grapjes en dingen waarvan ik achteraf dacht, gewoon van, ja, oké, dat had ik niet moeten zeggen. Of als je dat leest zonder context of begrijpt in welke tijdsperiodiek dat werd getwitterd. Want vroeger, dat snap heel veel mensen niet, is dat bijvoorbeeld Twitter werd heel anders gebruikt 10 jaar geleden dan hoe Twitter nu wordt gebruikt. Twitter was vroeger gewoon een platform waarbij heel veel mensen het gewoon gebruikt als een soort van, ik ga flauw grapjes maken. Hoe grappig kan ik zijn in 140 tekens? Ja. En dat wordt nu niet gedaan. Weet je, het is ook langer dan 140 tekens. Ja. En dus je merkt gewoon dat platformen veranderen. Dus als jij dan, het was toen ook met die ex, voor mij, ik weet niet of het de vriendin of de ex-vriendin is van John Legend, Chrissy Teigen of zo. Zij maakte ook de meest absurde grappen op Twitter. En daar werd zij later ook op aangevallen. Terwijl als je begrijpt, zou ik maar zeggen, hoe Twitter vroeger werd gebruikt. En ja, dan snap je de context van die grappen. Maar als je die hele context wegknipt, dan snap je dus niet dat Twitter werd gebruikt als een soort van digitaal stand-up comedy café. Voor heel veel mensen. Een digitaal stand-up comedy café. Ja, dat is wat heel veel mensen deden. Ja. Maar je was stadsdichter. Had je die tweets toen nog? Nou, het ding is dus, je hebt te maken met, wanneer het aankomt op social media platformen, heb je te maken met databases. Mm-hmm. En ik heb destijds een derde partij externe app gebruikt om al mijn tweets te verwijderen. Echt, en dat pak ik over 5, 6, 7 jaar geleden. Had ik dat al gedaan. Omdat ik wist, joh, ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd, laat me gewoon met de schone lei beginnen. Alleen het probleem is, omdat dat externe software is, als Twitter die databases recovered, dan komen die tweets ook terug. Dat wist ik niet. Dus heel veel tweets waren teruggekomen. Oh. En andere waren bijvoorbeeld gescreenshot met oude profielfoto's. Ja. Dus ja, dat was ook een beetje apart of zo. Om dan zo van, oké, hebben mensen dit dus echt jarenlang zitten vasthouden, totdat ik een keer iets ging doen wat op nationaal level was of zo. Wie waren deze mensen? Ja, voornamelijk rechtse mediaplatformen zoals Geen Stijl en Ponyoes. Waarom hadden ze het op jou gemunt? Omdat ik in destijds wel eens een akkefietje heb gehad met een van hun journalisten. Een akkefietje? Ja, het hele ding is wat, kijk, dat is heel grappig. Want waar heel veel mensen weten het beginpunt niet. Mm-hmm. Dus het beginpunt voor de meeste mensen van wat zichtbaar is, is dat ik een journalist genaamd Tom Staal een duwtje heb gegeven. Dat is waar voor veel mensen het beginpunt is. Oh ja, Daryl of Inseno heeft die journalist een duwtje gegeven tijdens een protestdemonstratie ding. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat is niet het beginpunt. Dat is het resultaat van zijn acties. Wat is het beginpunt? Het beginpunt is dat Tom Staal er een handje vol van had om artikelen te publiceren met dingen die niet waar zijn. Onder andere over mij. En toen ik hem toen destijds voor het eerst in het echt zag, waren we al een paar artikelen diep. En had ik iets van, ja, ik wil niet dat jij hier bent, want jij bent iemand die onwaarheden verspreidt. Mm-hmm. En daarmee schend je ook nog eens de journalistieke code, maar dat is een hele andere discussie. En toen in een opwelling, was ook een stuk jonger, gaf ik hem een duwtje van, hé, ga weg hier. En nou ja, goed, dat werd toevallig toen gefilmd. En sindsdien hebben ze een soort van vendetta tegen mij. Ja, dat is het ding. Gewoon een heel archief vol met oude tweets. Een hele archief oude tweets. Alles zeven totdat dat je een keer iets doet. En ben je niet bang dat dat nu weer gebeurt? Nee, niet meer. Ik ben er wel een soort van overheen. Ik heb iets van, het is al gebeurd nu. Het is alsof je nu een soort van spinazie nog een keer probeert op te warmen. It's not gonna work. Moet je nooit doen. Nee, dat is. Maar het is een fabeltje trouwens. Hè? Je kan spinazie nog een keer opwarmen. Dus waarom zou jij niet opnieuw gecanceld kunnen worden? Ja, omdat de meeste mensen geloven dat je spinazie niet nog een keer kan opmaken. Dus als je het nu nog een keer doet, ja, het heeft niet zoveel effect, want het was al bekend. Oké, okay, maar vertel me. Dus geen stijl, tweet. Wat gebeurt er als je gecanceld wordt? Ja, dan vervolgens ontploft alles. Vooral je telefoon ontploft. En je krijgt aan alle kanten berichten. En het is, kijk, wat heel veel mensen niet realiseren is, stel hè, bijvoorbeeld, iemand wordt gecanceld en je bent het eens met de cancellation, wat prima kan, right? En jij stuurt een berichtje naar die persoon van, hey, ik vind je echt een droplul of zo, ik zeg maar iets. Je bent niet de enige die dat berichtje stuurt. Er zijn met jou nog ongeveer 10 tot 100.000 andere mensen die dat ook doen. Dus terwijl jij je frustratie uit tegen het persoon wat op dat moment gecanceld is, ben je gewoon oprecht niet de enige. Diegene zijn telefoon ontploft. En je hebt geen idee wat het met je doet, mentaal. Leg dat eens uit. Het is echt overwhelming. En je hebt op dat moment echt het gevoel dat iedereen hiermee bezig is. En als dan ook bijvoorbeeld bepaalde politieke figuren zich uitspreken. En het gaat vaak ook gepaard met bijvoorbeeld journalisten hier die je helemaal plat bellen. Iedereen belt je plat, iedereen mailt je, je inbox zit vol. Niet alleen met doodsbedreigingen, maar ook met journalisten die allemaal het spoefje willen. En op het moment dat jij aangeeft, ik wil niet geïnterviewd worden, dan verzinnen ze letterlijk zelf dingen. Oh, dan of ze gaan zeggen dingen, ze, we hebben geprobeerd contact op te nemen, maar juist, hij was niet bereid voor. Maar en dan vullen ze dus dingen in waarvan zij denken dat het waar is. Maar de meeste journalisten doen helaas niet genoeg research. En dat resulteert dus in dat er dan dingen staan op de website of in het krantenartikel wat gewoon niet klopt. Ben je daar toen actief tegen ingegaan? Het heeft geen zin, want zeg maar, de rectificatie krijgt nooit dezelfde aandacht als het eerste artikel. Ja. Dus je bent letterlijk machteloos en je kunt jezelf niet verdedigen. En dat maakt het vooral heel moeilijk. Want zij hebben een bizar groot platform met miljoenen kijkers of luisteraars en jij hebt niets. Je kan je niet jezelf verdedigen. Hoe had het beter kunnen gaan, volgens jou? Ik denk dat een betere oplossing is, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ik denk voor iedereen. Ik denk dat wanneer je iemand, zeg maar, bijvoorbeeld oude tweets of nummers of teksten of whatever je vindt van iemand, dat het veel interessanter is om diegene ter verantwoording te roepen en te zeggen, hey, 10 jaar geleden zei jij dit. Welke persoonlijke groei ben jij doorgegaan om ten opzichte, hoe kijk je daar nu naar? Ben je veranderd of denk je er hetzelfde over? En als diegene dan nog steeds hetzelfde denkt daarover, dan zou je kunnen voorstellen om diegene te cancelen. Van, ah, oké, okay, hij is niks. Hij is niet gegroeid. Maar ik garandeer dat de meeste mensen groeien in een tijdsbestek van 10 jaar. En daarnaast kun je mensen moeilijk soort van verantwoordelijk houden voor wat ze 10 jaar geleden hebben gezegd, als je niet eens kunt herinneren wat jij 2 weken geleden op dinsdag hebt gegeten. Dat is niet helemaal eerlijk. Denk ik. Ben nu heel diep aan het nadenken wat ik 2 weken geleden op dinsdag heb gegeten. Ja. Nee, maar ja, je hebt gelijk. En hoe lang duurde het voor jou? Want je zei al van, kijk, ik had die tweets al weggehaald. Mm-hmm. Dus er zat al een periode over van, dit is niet handig. Ja. En daarna word je nog gecanceld. Dus het is ook niet zo dat, kijk, als een hond iets verkeerd doet, dan geef je meteen straf, zodat hij weet, dit mag niet. Maar jij werd gecanceld over iets wat al heel lang daarvoor gebeurde. Hoe voelde dat? Ja, het is een soort van, kijk, het hele ding ook hiermee is bijvoorbeeld een VOG terugkijktermijn is 4 jaar. Mm-hmm. Een goed verklaring omtrent goed gedrag, ja. Dan is het heel gek eigenlijk dat we dan zeggen, ja, voor tweets is het unlimited. En hoe lang mag je dan terugkijken? 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar? Want Twitter bestaat relatief nog niet zo lang, maar er komt een periode dat Twitter 50 jaar bestaat. Of X moeten we nu zeggen, maar ik denk dat iedereen het gewoon Twitter blijft noemen. En zeg maar, waar trek je dan de grens? En daarom heeft het geen zin om mensen voor dingen die ze 10 jaar geleden hebben gezegd te cancelen. Hoe lang duurt de cancelperiode zelf? Ja, dat verschilt per persoon, denk ik. Hoe lang was het voor jou? Nou, voor mij was het wel, denk ik, wel 1 jaar, 1,5 jaar, 2 jaar ongeveer. voordat het zeg maar volledig, nou ja, niet weg was. Nu nog steeds, als ik nu bijvoorbeeld opdrachten doe of zoiets dergelijks. Ik had een jaar of twee geleden had ik echt een hele grote opdracht staan. En was mijn eerste 10.000 euro opdracht. En dan, super chill. En die werd gecanceld dus op basis van wat toen al een jaar of anderhalf jaar geleden was. Omdat zij bang waren om een soort... Ja, een soort van ze wilden hun handen ervan afhouden. Ja. Ja, maar nu merk ik wel dat mensen eerder een soort van... Ook omdat cancel culture heel erg veel wordt besproken. Dat mensen nu een soort van... Juist heel erg geïnteresseerd zijn van... Oké, hoe ga je daar nu mee om? Hoe ga jij ermee om? Wordt er meer gevraagd. In plaats van... Dan zeggen van oké, je hebt dingen gezegd. Er wordt meer gevraagd van hoe ga je ermee om? Of wat als je hier vragen over krijgt? Hoe zou je reageren? En dan is het gewoon van ja... Bijvoorbeeld, ik geef als workshops bijvoorbeeld op scholen. En dan zeggen ze van ja, wat zou je doen als een van de jongeren bijvoorbeeld die hier vragen over zou stellen, omdat ze je hebben gegoogeld, want dat doen ze. Dan zou ik zeggen, zet nooit iets op Twitter wat je niet op de koelkast van je moeder kan plakken. Ik ben het levende bewijs. Dat is een hele mooie. Ja, dat is gewoon heel simpel. En hetzelfde geldt met foto's. Post geen foto's die je niet op de koelkast van je ma kan plakken. Je hebt ook muziek meegenomen. Ja, heb ik. En je eigen muziek? Ja, heb ik ook, ja. Broederschap heb ik klaarstaan. Ja. Waarom deze? Broederschap is een nummer wat ik schreef als eerbetoon voor mijn broertjes. Mm-hmm. Ik heb twee broertjes. En hoe het eigenlijk is ontstaan is... Ik keek een interview van Glenn Faria. Misschien kennen jullie hem wel, vast wel. Mm-hmm. Ja. En hij vertelde over dat zijn broer was overleden. En somehow het resoneerde, want ik heb er twee... En toen ging ik over nadenken van ja, zou ik een nummer schrijven voor mijn broertje als die te overlijden zou komen? En het directe antwoord was ja. En toen ging ik daar nog lang over nadenken. En het is eigenlijk heel raar dat we daar zo lang mee wachten. Dat iemand het niet meer kan horen. Toen dacht ik iets van ja, ik wil eigenlijk nu een eerbetoon maken dan. Dus deze is voor als hij dood is, maar nu alvast? Ja, nee, deze is voor om hem te celebreren dat hij er nu is. En dat ik hem kan meemaken iedere dag. Mooi. En dat geldt voor beide. Zo, let's get in. Onze band is onvoorwaardelijk. We zijn een team samen als ze ons benaderen. Zelfs de landgrenzen konden ons niet kaderen. Verre appel, zelfde boom, de grond ligt vol met bladeren nu. Je positieve energie als inspiratiebron. Warm welkom als ik door de immigratie kom. Je bent mijn broertje en ik miste die relatie nog. Hetzelfde doel alsof we zitten in een stadion. Al was ik destijds een maat of vijf groter. Voor jou staat mijn deur altijd wagenwijd open. Hetzelfde bloed wat door aders blijft stromen. De pro-co-paas ik als je vraagt om mijn code. Als grote broer ligt de druk op mijn schouders. Maar ondanks dat ben ik bewust van de jouwe. En door de jaren wordt de lucht nog wat blauwer. Is geen blueprint voor dit, maar op mijn rug kun je bouwen, huh? Mon frère, mon jure. Wil mijn bak, hij pak en vind niet wat zo'n season. Que moi habite. Où connaissez amigo, fait ça pas your demons. Bade l'oum, bade l'ila. Tegenpolen met overlapping en interesses. In color grading, fotografie, film en edit. Als we samen zijn, hoef ik je niet veel te zeggen. Want soms kan je veel meer met een stilte zeggen. Fundament gelegd voor mij ben je als rotsblokken. Ik kan je alleen maar zeggen, broertje, ik ben trots op je. Je staat in de plus bij mij, je mag dit opzommen. Wil alles met je delen omdat je opoffert. Verder dan een vriendschap, dieper dan de zee. Zie ook de energie en de liefde die je geeft. Aan je vrouw en de familie die we delen. En je ziet het ook meteen dat het iets is wat je meent. En niets ervan is fake, alles puur en oprecht. De rots in de branding door het vuur als ik vecht voor je. Schreeuw het van het dak zodat de buurt het beseft. Je hebt de sleutel van mijn hart alsof je huurt in mijn chest, brother. Mon frère, mon jure. Wil mijn bak, hij pak en vind niet als een season. Que moi habite. Un corus amigo, fight off all your demons. Lila, la, la, la, la. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En net hoorde je al Insano met Broederschap. En hij zit hier ook bij ons in de studio. Heb je een vraag voor hem over de cancelcultuur, over zijn nieuwe muziek of iets anders, stuur dan berichtje via de NPO Radio 1-app. Insano, we hadden het net over dat jij gecanceld bent. Mm-hmm. Dat is al wel een tijdje geleden, want je komt nu ook weer met nieuwe muziek uit. Ja. Hoe was die periode van jou? Toen het net begon was het wel een soort van echt lastig, zeg maar. En het is wel een soort van, omdat het is zo overwhelming dat je op een gegeven moment ook geen uitweg meer ziet, zeg maar. Dus het is wel, ik heb ook best wel toen destijds echt suïcidale gedachten gehad. Dat was niet makkelijk. En op een gegeven moment begin je weer te relativeren en zie je van, oké, weet je, het dingen herstellen. En ook vooral als je support krijgt van mensen, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik kreeg best wel veel support, gelukkig. Was dat van vrienden, familie? Ja, van best wel veel verschillende mensen. En dat was wel, uiteindelijk ging het toen beter. Ik denk dat je net als bijvoorbeeld, dat je het gewoon, je gaat eigenlijk ook door die soort van 5 stages of grief, denk ik, dat je heen gaat. Misschien op een rapper tempo. En daarna uiteindelijk op een gegeven moment komt acceptatie en dan is het gewoon. Maar het is wel een hele erge impact, zeker als je zegt dat je suïcidale gedachten hebt. Ja, omdat, kijk, dat is dus echt het punt. En kijk, ik gun het oprecht niemand om zo'n hele storm over je heen te krijgen. Maar dat is echt oprecht de enige manier om te beseffen wat het doet met iemand mentaal. Het is echt veel, want je voelt je ook niet meer veilig daarna. Je kan, voor je gevoel kan je niet meer. Toen hadden we volgens mij mondkapjes in die periode. Dus dat was wel een soort van chill iets. Ik kon nog dat een soort nog van anoniem kon zijn. Ja, een je had een beetje het gevoel, ik kon nog met een pet en een mondkapje kon ik nog een soort van over straat. Maar als dat er niet is, zou ik waarschijnlijk niet over straat gaan. Gewoon niet. Je hebt echt het gevoel dat iedereen is hiermee bezig. Heb je toen hulp gezocht? Een psycholoog of iemand anders? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel veel geschreven. Dat hielp. Ja, wachtlijst ook met psychologen en zo is echt bizar op dit moment. Dus het is sowieso heel lastig om daar doorheen te komen. Hoe ging jouw familie daarmee om? Familie was wel supportive, gelukkig. Ja. Dus dat is wel, ja, dat wel. Fijn. Ik wil toch even op die tweets hebben, want je zei al, het is satire. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Je zei in het voorgesprek, ja, je moet ze even googlen voor de grap. En natuurlijk had ik wel een deel gegoogeld, maar ik vond het wel pittig. Ja. Dat jij 10 tweets had over geweren, over AK-47. Ja, en dat was dus in een tijd. Kijk, dat is dus van een half jaar. Ja, en een context, zeg maar. Is heel erg belangrijk, is omdat ik toen destijds, en iedereen die mij toen volgde op Twitter wist dit ook, ik maakte heel vaak grapjes en slogans over dingen die absoluut geen slogans nodig hadden. Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld een keer, twitterde ik bijvoorbeeld van, ja, wat zou dan bijvoorbeeld de een slogan zijn voor bijvoorbeeld een AK-47? Dan zeg ik AK-47. Voor als woorden tekort schieten. Dat was dan. En dat made sense voor als grap, zeg maar. En dat twitterde ik dan. Maar dan dat je dat daarvoor bijvoorbeeld hebt gezegd of iets dergelijks. Van, hey, wat zou dan. Dat wordt er niet bij gezet. Dus als je dat dan zo leest, dan denk je, oh, wat is dit? Maar als je, zeg maar, het leest met bijvoorbeeld een reclamestem in je hoofd, dan is het gewoon van, dan is het absurd. Of dan is het van bijna een soort van social commentary. Ja, die context staat er niet echt bij, nee, als je de 10 onder elkaar doet. En nee. Ook, want je had het ook over schoolbeschietingen. Ja. Dat je daar ook over die AK-47 van, ja, ik snap het wel. Toen dacht ik wel, Nou, dat is dan, ik weet niet wat nu precies de context is, zeg maar. Maar het ding is, zeg maar, dat ik deed gewoon heel veel social commentary, zeg maar. Op een zo'n absurde manier. Maar iedereen die mij volgde wist dat ik dat niet op die manier meende. Ja. Maar ik liet eigenlijk de absurditeit schetste en ik gewoon van, ja, dit is zo absurd eigenlijk dat dit gebeurt. Dat ik daardoor een soort van extreme grapjes over maakte. Hoe zou je nu die tweet plaatsen? Ik zou waarschijnlijk die tweet niet plaatsen. Want dat kan niet op de koelkast van mijn ma. Alhoewel, ik denk dat mijn ma er nog wel om zou kunnen lachen. Maar ergens, low-key. Dus nee, maar ik zal het niet doen. Nee. En de laatste, dan zal ik je echt niet meer pesten. Een foto met meerdere mannen met echt hele grote geweren. Wapens. Die heb ik volgens mij niet gepost. Oké. Okay. Nou ja, ik zag een foto met meerdere mensen met grote... Oh, dat is grappig. Ja, ik ben zo blij dat je dit opbrengt. Dit was van een clipshoot. En dat was dus een dat nummer heet Indoctrinatie. Je kan hem opzoeken op YouTube. En dat was geacteerd. Dat was van een musicvideo. Maar ze hebben dus dat hele ding hebben ze dus. Dat waren professionele, gelicentieerde gasten met airsoft guns. En dat was voor een clipshoot. En de media, vooral Geen Stijl, heeft die foto zo vaak gepakt om mij een soort van als negatief neer te zetten. Ik ben blij dat je die brengt. Want ik word moe van die foto. Ik ga van mensen, dat is gewoon van een clipshoot, hè? Is gewoon een clipshoot. En ik heb geen wapens in die clipshoot vast. De hele storyline van die clipshoot was een soort van... dat het lijkt dan op een deal, zeg maar, met een koffertje. Mm-hmm. En uiteindelijk dan komt er in die clip dan een hele inval... met gasten, met die dingen dus. En dan uiteindelijk gaat die koffer open en dan zitten er boeken in. That's the whole punchline, zeg maar. Ze moesten het gewoon afkijken. Ja, maar dat doen mensen dus niet. Dus dat is zo zie je dus maar als je dus één beeldje pakt... En dat was gewoon, toen destijds gooide ik gewoon... iedereen stond met die geweren en ik vond het gewoon een tof beeld. Dus ik gooide dan het gewoon op mijn Instagram. Van, hey, dit komt binnenkort of zo, weet je. Of binnenkort meer. En dat is een soort van teaser van, wat is hij nou aan het doen? Ja. En dan dropt die musicvideo. Oh, weet je. Maar dat knippen ze weg. Kan Geen Stijl eigenlijk ook gecanceld worden? Geen Stijl is denk ik misschien wel het meest oncancelbare platform ever. Tenzij de Nederlandse staat kapt om maar geld in te pompen. Wat ik denk ik een heel goed idee zou vinden. Hoezo denk je dat het oncancelbaar is? Omdat mensen houden van Geen Stijl. En hun support. Kijk, weet je, los van wat ik van Geen Stijl vind. Want ik vind het echt een walgelijk platform. Ik ga nu iets zeggen wat echt... Misschien, pas op, hè. Het is, ik kan nog steeds gecanceld hier worden. Maar soms lees je wel eens van die dingen die zij schrijven, toch? Over bijvoorbeeld... gemarginaliseerde groepen. Maar de manier hoe zij schrijven... soms moet ik erom lachen... omdat ik denk van, dit is zo absurd. Hoe verzin je dit? Ja. Zeg maar, het is zo next level absurd... dat ik het bijna een kunstvorm vind. Dat ik denk, dit is... Maar vinden zij het niet een absurdistische kunstvorm dan? Ik weet het niet. Ik denk dat hoe is zij... hun context anders dan die van jou? Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, dat is een hele goede vraag. En daar heb ik geen antwoord op. Nu heb je me. Dat is een hele goede... Ik denk dat vooral... Ik weet niet. Ik denk dat vooral intentie toch wel belangrijker is... dan we vaak intentie krediet voor willen geven. En ik denk dat als jij een soort van met malicious intent dingen doet... dat het wel anders is dan wanneer je het doet als... gewoon van, oké. Ben nu gewoon aan. Maar misschien zijn ze net zo'n troll als dat ik dat destijds was op Twitter. Nu ik erover nadenk. Oké. Het wordt toch een interessanter gesprek dan je dacht. Ja, ik heb, omdat ik daar nooit zo op die manier heb over nagedacht. Omdat ik ben gewoon fel tegen racistische dingen en op die manier mensen neerzetten. En ik hou vooral niet van context wegknippen. Ik denk dat mijn probleem is met Geen Stijl. Ik denk niet eens zozeer de content die ze maken... maar het feit dat zij context vaak wegknippen. En dat zij heel goed zijn in editen. Ja. En dat ze heel goed van nu sliden we hem erin... en dan lijkt het opeens iets heel groots of iets heel vervelends of whatever. En dan zeg je, maar als je al die informatie weghaalt... Ja. Maar ja, weet ook, kijk, wij zijn natuurlijk een uur in gesprek. Er zijn genoeg mensen die niet dit hele uur horen. Juist. Dus als zij opeens iets over wapens horen... dan zullen ze ook denken, waar gaat dit over? Ja, klopt. Dus weet ook dat soms mensen opeens op het verkeerde moment intunen. Klopt, en dat is altijd het gevaar ook met podcasts en dat soort dingen. Is dat het is heel makkelijk om iets te veroordelen op basis van een fragment... En ik denk dat dat niet eerlijk is. In geen enkel geval. Ik denk dat je vaak iets volledig moet zien. Mm-hmm. Het is eigenlijk alsof je een film beoordeelt op de trailer. Dat kan niet. Ja. Zeg maar, je moet wel de film checken. Je kan niet een film recenseren op een trailer. Je kan de trailer recenseren. Dat is echt een slechte trailer. Mm-hmm. En je hebt heel veel slechte trailers. Maar je kan niet zeggen... Oké, de film is slecht, want ik heb alleen de trailer gezien. Ja. Nee. Kijk de film. Misschien is de film wel heel goed. Heb je iets aan je canceling gehad eigenlijk? Nou, met terugwerkende kracht. Ik zit nu hier. Dus dat is best cool. That's a W in my book. Mm-hmm. Maar nee, op dat moment niet. Maar ik denk in langer termijn wel. Het levert sowieso inspiratie op. Het doet je weer reflecteren van, oh ja, waar ben ik nou allemaal mee bezig? Want ik denk dat je makkelijk het overzicht kan verliezen wanneer je heel lang aan het creëren bent, zeg maar. Dan op een gegeven moment verlies je het overzicht in wat je allemaal aan het doen bent. Daarom was ik ook bijvoorbeeld heel erg blij met de lockdown. Klinkt heel stom, mm-hmm. maar omdat ik was alleen maar aan het werk de hele tijd. Ik was alleen maar project dit, project dat, project dit. En het was echt achter elkaar. En toen op een gegeven moment wordt er gewoon kaart aan de noodrem getrokken. En dan is het gewoon van, nee, thuis. Yeah. Doe maar even lekker niks. Mm-hmm. En dat was voor mij, ik vond het heel fijn. Want ik was nooit gestopt met werken als dat niet gebeurde. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik ook weer ging nadenken van, wat is nou echt belangrijk? Wat wil ik nou? En ik denk dat zo'n cancellation op zo'n moment, los van dat het heel vervelend is, dat het wel een soort van, yo, waar ben ik nou mee bezig? Waar sta ik in het leven? Hoe denk ik over dingen? Want je gaat ook vaak antwoord moeten geven op bepaalde hele lastige vragen. Dus het zorgt er ook voor dat je heel veel gaat reflecteren van, wat denk ik er nou echt over? Denk je dat bepaalde mensen eerder worden gecanceld dan anderen? Ik denk het wel. Waar ligt dat aan? Ja, kan aan heel veel facetten liggen. Is iemand een publieksfavoriet of niet? En dat is ironisch, want ik had destijds de publieksprijs van Grote Prijs van Nederland gewonnen. Hoogvliegers. Ja, ik denk dat het ook wel dat de huidskleur ook wel een rol kan spelen. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe er met Bilal Wahib is omgegaan, bijvoorbeeld. Versus een Little Kleine. Alhoewel, Little Kleine is misschien niet het perfecte voorbeeld. Maar je merkt wel dat er soms een verschil in zit. In hoe er wordt omgegaan met cancellations. Ik denk dat het nu wel steeds minder wordt. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar bijvoorbeeld een Thijs Reumer en dat soort gasten. Ligt dat ook niet aan wat ze hebben gedaan? Dat denk ik ook. Ik denk dat ook dat een rol speelt. Maar bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt naar Bilal Wahib, waar ook heel veel context is weggeknipt. Ik heb toevallig alles meegekregen. En ik begrijp de hele context van wat er is gebeurd. En daardoor ben ik van mening dat het niet eerlijk is hoe het is gegaan. Het is nog steeds stom wat hij heeft gedaan. Maar als je de volledige joke begrijpt van wat hij probeerde te maken. Hij maakte een flauwe grap die wij vroeger deden op het schoolplein. Die probeerde hij op Instagram. En dat werkt niet. Maar ben je, kijk, dit is natuurlijk een discussie die al langer gaande is. Maar ben je niet als publieke persoon ook verantwoordelijk voor dat je veel mensen bereikt? En dat je dus ook anders moet omgaan met grappen of met dingen die je zegt. Ja, maar je moet wel beseffen dat, zeg maar, jij als publiek persoon, je bent nog steeds een mens. Dus je gaat hoe dan ook nog een fout maken. Je gaat waarschijnlijk heel veel fouten nog maken. Het is niet dat je opeens geen fouten meer gaat maken. En daarnaast is het ook nog eens zo, vaak dat soort level of succes is vaak een hele lange beeld voordat je daar bent. En dan in één keer, dan ben je daar. Dus het is niet overnight succes, want je bouwt echt naar die overnight, maar het is wel overnight in zin van het is in één keer beter. Je krijgt die begeleiding daar niet bij of nee. Zo? En je merkt ook dat heel veel artiesten geen mediatraining krijgen, geen psychologische hulp, geen mentale ondersteuning. En ook het feit dat een topnotch zo hard hem dropte, in plaats van dat ze hem een therapeut aanbieden of iets dergelijks. Dus dat ze zeggen van, hé, we zetten de samenwerking tijdelijk stop, we bieden hem mental health aan, of hij is in gesprek met een therapeut. Yeah. Ik denk dat dat mooier is dan iemand zeggen, ja, we hebben hem gecanceld en we schoppen hem van het label af. Ik denk dat, ja, ik weet niet. Ik ben daar gewoon niet zo'n voorstander van. Op die manier met mensen om te gaan. In dit opzicht niet blokkeren, maar wel het gesprek aangaan. Ja, ga het gesprek aan. Steek ik beter. Muziek. Zeg het maar, wil je Verboden Vrucht of Mamai? Ik denk dat ik toch voor Mamai ga, man, omdat het is een speciaal nummer. En dit is waar broederschap een eerbetoon was aan iemand die nog leeft, is dit een eerbetoon aan iemand die er niet meer is. Dat mag ook. Zo, ja. Ja. Mamai, mi mamai, fui dia kubabaya, wasiru no que sto abdikai, mi ke yora malai. Mi tingo a aceptar com a sina que tá lá. Inteira não está vini, inteira não está vai. Ni mais com na wata, passei por lobo que da mi mamãe. Oh, mi mamãe, oh, mi mamá. Pasé por lo boque de mi mamá. Ik ken jou als een lachende vrouw. 96 jaar, maar toch een prachtige vrouw. Je voerde 12 kids op, niet eens alle van jou. En toch deed je het omdat je het wou. En dat is pure love, het type moeder wat ik altijd te wou. Wat mijne maakte rare sprongen als een kat in het nauw. Werd gestraft met een klap bij een fout, was ik weer blauw. En nu lucht ik nooit mijn hart bij een vrouw. En dat is pure love. Met oma Dina nu een band opgebouwd. Als ik met haar ben, voelt alles vertrouwd. Laatst werd ik wakker en toen dacht ik aan jou, ik zag je gezicht. De familie was bij elkaar, we hebben alle gerouwd. En mijn pap zei, ik weet niet echt hoe lang ze dit houdt. Dus ik kwam naar Curaçao en ik betrad het gebouw. Rillingen over mijn lijf en mijn hart die werd koud. Want ik zag alles instorten, maar het lag niet aan jou. Ze herkende mijn stem en mijn face echt niet. Ik was haar klein klein zoon, maar ze begreep het niet. Maar daar kon ze niks aan doen, want dat is dementie. Of het kwam pas laat binnen, dat is latency. Van dit soort dingen word ik depressief, maar creatief. Want alles in het leven, dat is relatief. Het was dan over mij heen, maar het was geen muziek. Eerder een keiharde hit als een eendags vlieg en het doet pijn. Misschien moest het zijn hoe het moest zijn. Er zit het strijden ook bij mij in mijn bloedlijn. Hield het niet droog als een woestijn. Want na de fase van ontkenning kon ik alleen maar woest zijn. Vandaar dat ik in een roes blijf. Want een schip kan ook zinken, zelfs als het op die koers blijft. Nu ben je zeker op je plek en was het leven maar een test. En ben je sowieso geslaagd voor je proeftijd. Nu neem ik afscheid, het was al lang tijd. Maar voor het feit dat ik je ken ben ik al lang blij. Als ik naar mijn pa reis voel ik mij een god in Frankrijk. Omdat ik van mijn familie dezelfde love krijg. Het is de reden dat ik alles van me afschrijf. Dezelfde reden dat ik nooit als het graf zwijg. Dezelfde reden dat ik op het rechte pad blijf. En dat is ook de reden dat je altijd in mijn hart blijft. Een engel minder maar ervaring meer. Hey. En van binnen wist ik zeker dit is de laatste keer. Je wil proberen maar het gaat niet meer. Nee, I got a plane to catch, so I'm out of here. Het was te zwaar om het gebouw te lopen. Want we wisten allemaal hoe het nou zou verlopen. Door een ieder die door jou is betoverd. Op Curaçao, maar ik hou het niet droog. Dan zit ik nou in de tropen. Mamai, mi mamai. Que dia com babai, eu acero no que estou a ficar. Me quero amalai. Me tengo que aceptar com a cena que tá lá. Inteira não está vindo. Inteira não está vai. Moet ik het verder vertellen in teksten of rappen beperken tot gesprekken met mezelf? Zeg men, ik weet het niet meer of het verwerken met de mensen die hetzelfde hebben. Ik herken mezelf niet eens als ik me legitimeer. Het veroorzaakt complicaties. Durfde nooit naar je graf voor de confrontatie. Vandaar de angst om te kunnen storten op relaties. Van mijn dierbaren in dit leven verlies ik sneller dan mijn concentratie. Therapie is de remedy. Maar het trok mijn hart uit mijn borstkast als een fatality. Tegen de dood zegt mijn selfie. Maar dat zal ik nooit bevatten tot de dag dat ik dit zelf zie. Zoveel kennis, maar het helpt niet. Nee, je kan niet winnen als je telkens van jezelf verliest. Je kan niet winnen als je telkens van jezelf verliest. Dus voor nu zeg ik rest in peace, let it be. Mamai, mi mamai. Que dia com babai, eu acero no que estou a ficar. Me quero amalai. Me tengo que aceptar com a cena que tá lá. Inteira não está vindo. Inteira não está vai. E mais que não está. Sempre louco que da minha mamãe. Mamai, featuring Rinjo X. Yes. Nice. En Insano. Yes. Die bij ons al het hele uur in de studio zit. Ja. Heb je een vraag over de cancelcultuur of een vraag aan Insano? Stuur dan een bericht naar de NPO Radio 1 app. En ze hebben ook een berichtje van Dave gekregen. En Dave zegt, geen schel schropt op alles, maar wel even om mensen op scherp te zetten. Oftewel de eeuwige troll. En journalistiek is sowieso altijd framing, ongeacht medium. De vraag die gesteld wordt en zelfs het medium dat wordt gebruikt bepalen hoe de boodschap ontvangen wordt. Ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Ja. Shout-out naar Dave, man. Shout-out. Dat is een mooie omschrijving van dat alles eigenlijk een frame heeft, no matter how you twist or turn it. Dat is wel waar. En dit is ook hoe het tijdens corona fout ging, omdat mensen gingen zeggen, ja, maar wetenschappers kijken ook vanuit hun eigen beeld naar dingen. Dus hoezo bewijzen ze dan of iets echt is, of is het hun mening die ze kunnen bewijzen? Ja, ja, heel interessant. Ja. Blijft lastig. Ja. Maar ja, als er onderzoek naar is. Het leek me eigenlijk leuk om even een kort lijstje met mensen die gecanceld zijn even met je door te nemen, om te zeggen, ja, is dit wel of niet terecht gecanceld? Oké. Ali B. Ik vind die moeilijk, omdat ik vind dat misschien wel de lastigste. Omdat er is nog niet echt duidelijk wat er nu precies echt is gebeurd. Is er al een rechter? Heeft al een rechter al er een uitspraak over gedaan? Ja, het is grappig, want de vorige spreker begon ook al over een rechter. Maar er zijn wel duidelijk dingen gebeurd, toch? Ja. Dat is eigenlijk wel, ja. Ja, maar zeg maar een... Of je daar nou een straf voor krijgt of niet, maar dat die dingen zijn gebeurd is wel... Ja, maar stel dat iemand achteraf spijt heeft. En dan zeg maar in plaats van zeggen van... joh, ik had dat gewoon niet moeten doen, dan opeens kiest om een verhaaltje op te hangen. Want dat kan ook gebeuren. Dat gebeurt ook. Dat is al meerdere malen gebeurd. Maar dat heeft allemaal... hij ook niet gezegd. Dat is dus het punt. Dus dat vind ik een lastige. Persoonlijk neig ik wel meer naar hij is gecanceld. Ik zit wel echt op 80-20%. Maar ja, we weten ook allemaal wel ergens hoe het gaat in die wereld, zeg maar, omtrent artiesten en ja, alles eromheen. Dus ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Betekent dat je het gedrag goed zou praten? Nee, dat niet. Maar het is meer een soort van... Ik ben wel echt benieuwd naar wat er echt is gebeurd. En ik hoop dat dat gewoon een keer boven water komt. En regardless of wat daar de uitkomst van is. Maar ik denk dat dat ook een soort van het voor iedereen helderder maakt. Ja. Maar is dat dan aan ons om dat verhaal te horen? Nou, ik denk dat het... Ja, het lastigste vind ik vooral met dit soort dingen is dat je een soort van op voorhand gecanceld wordt. Je ziet dat ding bijvoorbeeld met Johnny Depp bijvoorbeeld heel erg. En hè, die heeft dan 5 jaar lang of zo zijn carrière helemaal kwijt. En iedereen geloofde Amber Heard. En dan opeens komen de beelden en de audiootjes. En dan opeens lijkt het toch andersom te zijn. Dus ik vind dat heel moeilijk. Dat heeft me wel doen te... Ik geloofde toen destijds denk ik ook misschien wel aan Amber Heard. Totdat je die audio-opnames hoort en denk je, oeps. Ik had me toen nooit er echt over uitgesproken of iets dergelijks. Maar dat heeft me wel doen beseffen, wacht even. Dat soort dingen gebeuren. En wat ik altijd jammer vind van dit soort dingen. En ik hoop dat als iemand dit hoort, die iemand is die dit misschien ooit heeft gedaan of wil doen, doe het alsjeblieft niet. Want je benadeelt daar ook echt slachtoffers mee. Dus als jij, zeg maar, omdat jij spijt hebt of boos bent, om wat voor emotie of reden, die volledig gerechtvaardigd kan zijn, hè, het heeft dan niet zoveel zin om daar iets over te verzinnen wat niet is gebeurd. Want daarmee kun je echt mensen kapot maken. En niet alleen degene die je vals beschuldigt, maar ook degene die echt iets hebben meegemaakt. Ja. En ook in de toekomst als je zelf wel een keer iets echt meemaakt. Want stel dat er een keer naar buiten komt van ja, je was niet eerlijk, en dan vervolgens de volgende keer gebeurt het wel echt. Dan zegt iedereen, de vorige keer had je ook gelogen, dus nu geloven we je niet. En dan heb je ook echt jezelf ermee. Ja, dus Amber Heard mag wel op de cancellijst. Ja, vind ik wel. En hoe is het dan met Ellen DeGeneres? Ik heb haar niet echt niet alles van meegekregen. Maar zij was gewoon heel onvriendelijk, toch? Ze was gewoon een beetje... Ja, ze creëerde een onveilige werkomgeving voor haar werknemers. Ja, maar volgens mij is dat gewoon een soort van bizarre mediadruk ding. Waardoor gewoon mensen gewoon... Je weet ook een beetje waar je aan begint als je in zo'n programma gaat werken. Mensen gaan tegen je schreeuwen en moeilijk doen. En als je daar niet tegen kan, moet je daar gewoon niet werken, denk ik. Persoonlijk. Maar denk je dat er überhaupt mensen zijn die er tegen kunnen? Vast wel. Zouden we dat juist niet moeten veranderen dan? Dat is een goede vraag. Maar ik weet niet of we daar haar voor moeten cancelen. Dat weet ik niet. Zij heeft ook daar excuses toch aangeboden? Of niet? Volgens mij wel. Ja. Ja, dan is het toch ook gewoon klaar. Afgelopen week kwam ook Jimmy Fallon in het nieuws met eigenlijk precies hetzelfde, toxische werksfeer. Ja, ik vind dat ook zo. Ik vind dat ook van die begrippen waarvan ik kan daar niet zoveel mee dan. Zeg van, ja, wat bedoel je dan precies? Ja, toxic. Ja, oké, leuk. Maar wees even heel specifiek dan. En bij hem waren het, je wist nooit wat voor Jimmy je kreeg. Hij dronk, dus je wist niet of hij een goede dronk had of een slechte dronk. Ik denk dat je gewoon niet moet drinken tijdens werk. Ja. Dat is wel gewoon, dat moet je gewoon niet doen. Ja. Dat is gewoon echt dom. Dus dan zou ik zou dan hem niet per se cancelen, maar hij moet gewoon alcoholvrij worden. Bied hem hulp. Want hij heeft gewoon een ziekte tussen. Ja, waarschijnlijk heeft hij hulp nodig. Nou, hij heeft gewoon hulp nodig. Insano, we hebben het gehad over cancelen. Ja. Maar je wilt ook nog andere verhalen vertellen. Jouw album komt uit. Ja. wat voor verhalen. We hebben iets over broederschap gehoord. We hebben nog een ander lied ook gehoord. Wat wil je met dit album naar buiten brengen? Ik denk dat dit album een plaat is vol persoonlijke verhalen. Het album heet Nieuwe Tijdskind. Oorspronkelijk wilde ik het Indigo noemen, maar omdat mijn artiestennaam Insano is, vond ik dat verwarrend. Dus ik heb ervoor gekozen om de Nederlandse vertaling van Indigo te nemen. En dat is Nieuwe Tijdskind. Het album is ook op paarse artwork, paarskleurig vinyl. En dat heb ik expres gedaan, want Indigo is ook een shade van paars, zeg maar. Dus ik heb daar wel een soort van doelbewust dat gedaan. Het is een heel persoonlijk album. Het is heel veel zelfreflectie. Het is een heel eerlijke plaat, vind ik. Er staan confronterende nummers op, er staan mooie nummers op. Ik kreeg laatst een voice note van iemand en die zei van ja, ik heb die plaat zitten luisteren. Ik moest gewoon huilen op een gegeven moment. Dus van, wat je schrijft is heel herkenbaar, het is heel mooi. En ik wil je bedanken voor het delen van dit. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik vond ook echt de twee nummers die wij hebben gehoord echt heel mooi. Dankjewel. Dus ik ben heel benieuwd naar de andere nummers. Ja. Wat hoop je nog in de toekomst? Ik hoop dat de muziek, zeg maar, de aandacht krijgt die het verdient. Kijk, ik verwacht geen miljoenen streams en views en dat soort dingen. Dat is gewoon manifesting, kom op, dat mag je wel verwachten. Ja, weet je, het is dat gewoon mag gecanceld worden, manifesteren. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Gewoon weg met alle astrologie. Dus nee, en dat is heel ironisch. Astrologie te maken. Nee, ik maak een grapje. Maar het punt is, ik hoop gewoon dat het resoneert met de mensen die het te luisteren krijgen. Dat het iemand bereikt die er wat aan heeft. En dat mensen het mooi vinden. Dat vind ik vooral belangrijk. Dat ze er iets uit halen. Waar hoop je nog op te treden? Op de plekken waar ik sowieso ga optreden. Ik heb een aantal shows staan. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Ik weet dat ik 23 september Patronaat Haarlem sta. Ik heb uit mijn hoofd 4 november Frankrijk in Amsterdam. Frankrijk met een V. Ik zat ook al van Frankrijk en Amsterdam. Want ja, je Frankrijk gaat gewoon meteen Gewoon, we nemen gewoon heel Parijs mee naar Amsterdam. Kan gewoon. Nee, het heet Frankrijk met een V. Hele toffe spot. En dat is een soort van mijn belated release party. En dan heb ik 18 november. Misschien krijg ik nu ruzie met Mike. Maar 18 november heb ik in Den Bosch, Willem II. Heb ik een show staan. En dan heb ik. En welke grote podia zou je nog heel graag willen bespelen binnen nu en 5 jaar? Ik hoef niet per se op grote podia te staan. Nee? Nee, het interesseert me niet zo. De grootte van het podium interesseert me niet zo. Wat interesseert dan wel? Ik vind het belangrijker dat mensen er iets aan hebben. Bijvoorbeeld het laatste nummer van mijn album heet Schooladvies. Mm-hmm. En ik heb heel lang getwijfeld of ik dat nummer erop moest zetten. Omdat ik het eigenlijk wilde bewaren voor een derde album. Maar toen dacht ik, ja, wat als je nooit een derde album maakt? Of wat als het weer 10 jaar duurt. En waarom dan het derde album? Wat voor thema heeft dat? Ja, ik wilde eerst het derde album autodidact noemen. Mm-hmm. Maar ik heb toch besloten om dat niet te doen. Dus toen dacht ik, oké. En toen had ik een keer dat nummer had ik als tekst. Had ik hem ergens geperformd voor een hele groep jongeren. Ik denk dat het iets van 50 jongeren waren. En die waren allemaal mindblown. Mm. En een paar kwamen naar me en zeiden, yo, waar kan ik dit luisteren? Waar kan ik dit terug horen? Dit is precies wat ik nog een keer wil luisteren. En toen dacht ik, oké, dit resoneert waarschijnlijk zo hard. Dan moet het op mijn album. En toen had ik iets van, oké, dan zet ik het erop. Als laatste track. Ja, als laatste track, ja. Dankjewel, woordkunstenaar, rapper, muzikant, creatieve, allround, alles. Insano. Wil je meer van Insano zien of horen? Nou, je hebt net gehoord waar die allemaal nog gaat staan. Maar volg hem ook even op zijn Instagram, op zijn website insano.nl. Dat is Insano. Ja, I-N-S-A, Griekse I-N-O. Dat is ook gewoon mijn Instagram. Ja, top. En hou ook vooral hoop mocht je gecanceld worden. Er is soms een terugweg. Een hele korte tip nog, Insano, als je gecanceld bent. Wat moet je doen? Stuur mij een DM, man. Je mag me gewoon een DM sturen. Persoonlijk en dan, advies. Dan stuur ik je een mooie voice note met wat positiviteit in. Dat is lief. Ja. Oké. Hou dat in gedachten en hou vooral Insano ook in de gaten. Want dat wordt een mooi album. Of is een mooi album. Is een mooi album. Is een mooi album. Ja. Yes. Eind deze maand komt hij op Spotify, maar vinyl is er al. 27 september en de vinyl kun je mij gewoon een DM sturen. Dus als je een vinyl collector bent, let's get it. Heel veel DM's. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Marokko is het dodental als gevolg van de aardbeving opgelopen tot boven de 2000. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Marokko zijn er zeker 2012 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan 2000 mensen gewond, waarvan er 1400 er ernstig aan toe zijn. De verwachting is dat de aantallen nog verder zullen oplopen. Het epicentrum van de aardbeving lag in het Atlasgebergte en veel kleine dorpen daar zijn moeilijk te bereiken. Internationaal zijn meerdere hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in 3 verschillende wijken van Kiev, waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker 1 persoon raakte gewond. Ook in andere delen van Oekraïne ging het luchtalarm af. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide ten noorden van Arnhem hebben de politie en de marechaussee een einde gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. De politie zegt dat de raveparty beëindigd is en dat het geen zin meer heeft om naar het feest toe te gaan. Rond het gebied bij Arnhem stond politie en ook heeft er enige tijd een politiehelikopter boven het gebied gecirkeld. De Amerikaanse tennister Coco Gauff heeft op de US Open haar eerste Grand Slam titel veroverd. De 19-jarige versloeg in de finale de Belarusische Arina Sabalenka. Het weer in het noordoosten, mist of nevel, het is zo'n 15 tot 20 graden. Vanochtend lost die mist op en wordt het opnieuw zonnig en warm met 28 tot 32 graden. Maandag is er meer kans op bewolking en dan kan er ook af en toe weer een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Ben jij gecanceld of wat vind je van canceling? Deze uitzending hebben we het over gecanceld worden, gecanceld zijn, misschien weer terugkomen, misschien ook niet. Nou ja, heel veel meningen en we zijn er volgens mij allemaal nog zelf niet helemaal uit in de maatschappij. Maar laat ons vooral weten wat jij ervan vindt. Reageer via de NPO Radio 1 app. En ja, dan bespreken we jouw mening misschien wel. Ja, want we hebben al veel meningen gehoord. We hebben ook veel tips gekregen van ja, het ligt aan de context, hoe je het ziet. Ik merk wat het over tweetjes van die context is moeilijk. Ik merk dat het al moeilijk is om een WhatsAppje naar mijn oma te sturen en de goede sarcasme erin te houden. We hebben wel een hele goede tip van Inseno. Die zegt, als je het niet op de koelkast van je moeder kan hangen, dan plaats het niet op Twitter. Dat moet je gewoon altijd in gedachten houden. Of het nou over een foto gaat, over een quote, over een tekst. Bedenk dat eerst even. En het internet vergeet niet. Dat blijft ook... Ook dat. Ook dat. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Er zijn een paar artiesten gecanceld. Nou ja, een paar. Er zijn er vrij veel gecanceld. Maar deze is er echt eentje die... echt niet meer gedraaid wordt. Gary Glitter. Ik weet niet of je hem kent... Ik ken hem niet eigenlijk. Gary Glitter heeft aan jonge meisjes gezeten. Sterker nog, hij kreeg 16 jaar celstraf omdat hij een meisje van 10 heeft verkracht. Oef. Zijn muziek gaan we niet draaien. Welk we wel gaan doen, is die van Joan Jett. Want zij heeft Do You Wanna Touch Me. Wat toch raar is dat een man Do You Wanna Touch Me heeft gezongen. Gaan we de versie van Joan Jett draaien. Pretending

De cancelcultuur was een duistere en gevaarlijke kracht, net als de heksenjacht van vroeger. Het vernietigt reputaties en carrières en het verstomt mensen die zich durven uit te spreken. En net als de heksenjacht richt het zich nog wel eens op onschuldige mensen die per ongeluk in het kruisvuur terechtkomen. Maar net zoals de mensen van vroeger uiteindelijk een einde maakten aan de heksenjacht, kunnen we ook een einde maken aan de cancelcultuur. We moeten leren naar elkaar te luisteren, een betekenisvolle dialoog aan te gaan en elkaars meningen te respecteren. Alleen dan kunnen we een wereld opbouwen die vrij is van angst en ontwetendheid en waar iedereen het recht heeft om zichzelf uit te drukken zonder angst en vervolging. En zo leefden de mensen in het koninkrijk van hun fouten, leerden ze ervan en beloofden ze nooit meer de geschiedenis te laten herhalen. Ze omarmden een nieuw tijdperk van begrip en tolerantie, waar iedereen vrij was om zichzelf te zijn en zijn mening te uiten zonder angst voor vervolging. En samen bouwden ze een betere toekomst voor allen op. Dat zou toch een fantastisch verhaaltje zijn. En ze leefden nog lang. En gelukkig. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, je luistert naar De Nacht is Zwart. En deze nacht hebben we het over de cancelcultuur. Ben jij wel eens gecanceld? Of heb je een duidelijke mening over de cancelcultuur? Laat het ons dan weten via de NPO Radio 1-app. Dan bespreken we die. Antoinette, wat is jouw mening eigenlijk na deze twee uur durende show tot zover? Ja, ik ben heel blij dat we echt in gesprek kunnen gaan. En dat je ook terug kan gaan naar maar wat was het moment dat je dit zei? Want je hebt dit wel gezegd. En dan de hele context te krijgen en het dan te kunnen begrijpen. Tuurlijk vond ik dit een spannende uitzending. Want ik ben ook bang dat we los worden geknipt en dan de verkeerde dingen worden gezegd. Ik ben ook bang dat wij opeens onder een vergrootglas komen te staan. En iedereen heeft toch wel eens onhandige dingen gedaan. Ja, zeker. Wat ik er moeilijk aan vind is dat als je de media tegen je hebt, of in die zin dus gecanceld wordt, dan kan je eigenlijk bijna niks meer doen. Als je gaat verdedigen, dan is het niet goed. Als je niks zegt, dan is het ook niet goed. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel wapens waarmee je eigenlijk op een bepaalde manier terug kan vechten. Ja. Dus lijkt mij het wel het laatste wat je zou kunnen doen. We hebben Great Place to Work in het begin van de uitzending, die eerst een onderzoek doet en daarmee met een advies komt. Ik denk dat er eerst andere dingen moeten gebeuren voordat de hele media, Twitter en heel Nederland of nog groter eigenlijk tegen je keert. Ja, en wat lastig is, is om net dat stapje verder te kijken en te luisteren en te lezen. Soms lijkt iets super logisch als je het voor de eerste keer ziet, zoals net dus met een foto van een geweer. Maar als dan de context blijkt, het is een muziekvideo, dat is zo anders. En ik denk dat dat wel echt belangrijk is om die context te blijven bespreken en dus wel en durven vragen te stellen. Hoe moeilijk dat ook is en ook hoe soms onaardig de vragen misschien lijken. Zeker. Wel het leuke aan deze uitzending is, of leuke, misschien zeg ik dat ook, mag ik dat ook niet zo hardop zeggen, dat we eigenlijk weer even gecancelde artiesten mogen draaien. Of kunnen draaien. Ik vind het wel leuk hoe snel je je al gaat vervangen van, oh shit, leuk is niet het goede woke woord. Wat mag ik wel zeggen? Het blijft moeilijk om genuanceerd te blijven, maar ook je mening te kunnen geven. Zeker. En deze persoon, zijn Instagram werd verwijderd, zijn Facebook verwijderd, al zijn shows werden afgezegd, geen label meer. En was het opeens Bilawahib, die niet meer zo sympathiek en welkom was voor veel mensen. Inmiddels is hij terug. Er komt ook een documentaire over zijn leven en ook dit deel uit. Hoe hij daarmee om is gegaan en wat voor impact dat heeft gehad in zijn leven. De meningen zijn hier een beetje over verdeeld. Moest hij nou wel gecanceld worden of niet? Wat vind jij? Ik vind dat er wel extreem op is gereageerd. Ja. Maar we gaan hem vooral nu naar luisteren. Bilawahib met Ronnie Flex 501. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd. Gaat je even rood, maar mijn broer tegen je lief. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd. Gaat je even rood, maar mijn broer tegen je lief. Ben on the low, maar ik zie wat je doet, babe. Undercover lover, breng het naar me toe, babe. Maar wil geen drama en geen infame. Dus hou het true, ey. Plak niet als blue, ey. Ik zeg oké, we kunnen hangen als een poster, babe. no shame, no shame. Hier op de streets is een murder niet. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja ik leur die body. Murder niet. Ik zag er in 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik ben rude, maar mijn route tegen je lief. Ik zag er in 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Nou, Asira, wat is de 501? Inseno? Volgens mij is het een area. Voor mij is het een gebied. 501. Waar? Weet ik niet meer. Dat is wat ik ervan heb begrepen. Goeie vraag. Ik zing gewoon altijd mee met het lied, maar eigenlijk weet ik het ook niet. Ik dacht het de hotelkamer of zo. Gaat het ook niet over jeans? 501 Levi's? Ik zag je in die 501. Oh, dat zou ook heel goed kunnen. Ja, dat zal, misschien is dat wel het ding. Ik hoop vooral dat het de kern van deze uitzending wordt: laten we beter met elkaar communiceren. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. We kregen een berichtje van Jan Biet en die zegt: hoi, cancelen wordt nu gedaan met mensen van wie we iets weten en wat in onze ogen fout was. Intussen draaien we wel bijvoorbeeld muziek van anderen van wie we iets niet weten, maar die wellicht veel grotere fouten hebben gemaakt. Dus hij heeft meteen een verzoekplaatje. Heal the World van Michael Jackson. Misschien moeten we iedereen maar cancelen die gecanceld is. Ik ben tegen cancelen. Is dat dan weer minus minus plus of zo? Ik heb Heal the World niet, maar ik wilde heel graag Paul McCartney en Michael Jackson draaien. Want ze hebben meerdere liedjes samen. CCC, The Girl's Mine. Maar er is dus nog een derde liedje die ze samen hebben gedaan. Maar die is nooit uitgebracht. Want... Die is gecanceld. Wie was gecanceld? Michael Jackson? Paul McCartney was gecanceld. Oh. Hij had drugs mee in het vliegtuig. Dus hij werd opgepakt, mocht niet, moest even de bak in. Het is Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney werd gecanceld tijdelijk, waardoor ze zeiden, nou, dan kunnen we dit nummer niet uitbrengen. Waardoor dit nummer dus nooit een hit is kunnen worden, want die hele release is niet doorgegaan. Dus trouwens dat Michael Jackson alle rechten heeft opgekocht van de Beatles? Ja, dat is weer een ander verhaal. dus Paul McCartney en Michael Jackson, toen ze elkaar nog niet gecanceld hadden, want na die rechten werd het iets minder gezellig, mensen. The Man. Plays the game of life so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. There's a man, everybody thought McCartney en Michael Jackson, The Man. Wessel Klootwijk is een Rotterdamse woordkunstenaar en verbinder. Hij verzorgt optredens, exposities en schrijft in opdracht. Presenteert, host en maakt programma's, een hele lijst lang. Een groot deel van alles waarbij woorden centraal staan en wat de mens verbindt. Op bevlogen wijze staat hij stil bij de doorgaans vervliegt. Als iedereen een letter zou zijn uit een verschillend alfabet, dicht bij de spatie. Altijd op zoek naar wat bindt in taal, tijd en ruimte. Wat houdt jouw spoken word woordkunst precies in, Wessel? Over het algemeen vind ik de nacht het mooiste gedeelte van een etmaal. In de nacht kan magie plaatsvinden. In de nacht kietelt een gebouw, een donkere wolk, zijn druk bezochte wegen eindelijk even in de rustmodus. Even genieten. Even zijn. In de nacht zijn er mensen die samen slapen, die elkaar de rust geven en gezelschap en warmte. Die moed verzamelen voor de dag die komt. Ik vind dat de nacht alles in een mooie daglicht zet. En daar geniet ik dan ook van. Maar eerlijk gezegd zet de nacht ook een spotlight op de mensen die stilte niet hebben gekozen, maar dat wel zo ervaren. Mensen die alleen zijn, mensen die iemand zoeken, mensen die iemand moeten missen. Mensen die bijvoorbeeld zijn verstoten of niet goed weten hoe sociale voldoening te bereiken. Voor die mensen heb ik een gedicht gemaakt. En dat is deze. Laat me horen, Wessel Klootwijk. Samenkunst. De stilte. Fotografeert het kind dat haar klasgenootje woorden leert. Op weg helpt op de eerste dag. Vriendschap vereeuwigt met een lach. Stilte schildert het portret van de mens die een bezoek voorstelt. Een vriend zegt dat zelfliefde telt. Een buur verblijdt met een kerstpakket. Stilte boetseert de kan met koffie voor de man die nieuwjaarsdag meestal alleen doorbrengt. Hem dus nog maar een zin schenkt. De stilte schrijft het lied. Voor de ouder die in kille jaren warmte zat te sparen voor wie ze morgen eindelijk weer ziet. Ook daarvoor klinkt dit lied. Want wanneer de stilte snijdt door merg en been, de drukte voelt als immens alleen, verheft het bewijzen van een gunst, ons samen zijn tot kunst. Dankjewel, Wessel Klootwijk. Wil je meer van zijn werk zien of horen? Bezoek dan zijn website of Instagram op @WesselKlootwijk. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Kwam hij nou op voor zijn vrouw of was het een hele misplaatste actie? Will Smith, die Chris Rock live op tv in zijn gezicht sloeg toen hij een grap maakte over het kapsel van zijn vrouw Jada Smith. Ja, Will Smith, gecanceld of niet? Maar zijn muziek? Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican. Black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Who I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game mountain pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sediment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. 'Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear you can see to the bottom. $100,000 cars. Everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Will Smith. Miami. Ja, het blijft wel een vrolijk liedje. Zeker. Nina, geboren in Den Haag, opgegroeid in Rotterdam en woonachtig in Amsterdam. Ben dan gewoon een Nederlander. Heeft een aantal jaren kunstacademie gedaan en universiteit. En als het mogelijk was, zou ze het liefst in Hyrule wonen. Voor Glamour interviewde ze onder andere grootheden als Alexander Wang, actrice Zoe Kravitz en model Bella Hadid. Maar daar bellen we haar niet voor, want ze heeft ook ontzettend mooie kunst gemaakt. Nina Davies, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. Wat een grappige intro. Klopt het wel een beetje dan? Ja, zeker. Vooral dat ik wil wonen in Hyrule vind ik heel grappig. Dat je weer even herinnert, toch? Aan wat ook weer was wat je wilde. Ja, precies. Want wat is er misschien zo mooi aan Hyrule? Ja, Hyrule bestaat eigenlijk niet echt. Het is een land in een game die ik heel graag speel. Aha. Ja. En misschien de mensen die het kennen, zullen het wel herkennen. Het is van Zelda. Hoe ziet het eruit? Het is heel groen en groot. En het wordt gewoon elk. Het is heel mooi weer altijd. Is dat wat je wil, mooi weer altijd? Ja, ik heb het wel altijd koud. Dus ik vind op zich vind ik het niet erg als het heel warm is. Maar deze hitte gaat me wel te ver eigenlijk. Het is wel heftig deze week. En het wordt nog meer. Heerlijk. Oh nee. Oh ja, oké. Hey Nina, wat voor kunst maak jij? Ik maak schilderijen. En vooral met olieverf, maar ook wel met acryl. En ja, dat vooral, maar ook wel monoprints of tekeningen. En dit is natuurlijk radio, dus stel we staan voor een schilderij van jou. Wat zien we dan? Ik schilder best wel realistisch en vaak personen of bijvoorbeeld gezichten of handen of ja, lichaamsdelen of meer een soort stillevensachtige settings. Oké. Okay. En zit daar dan een bepaald verhaal achter? Of denk je gewoon van, nee, dit is een mooi plaatje. Een soort van Hyrule in je hoofd en dan. Nee, er zit wel echt een verhaal achter. Ik werk eigenlijk vanuit een fotoarchief dat ik een paar jaar geleden heb gekregen van mijn vader. En dat bestaat uit echt meer dan 600 foto's van onder andere toen hij in Nederlands-Indië woonde. Ik ben zelf ook half Indië, of ja, Indisch. Mm-hmm. En dat archief blijft me eigenlijk mateloos interesseren. En telkens, ik ben daar nu al een tijdje, zoom ik telkens in op settings uit die foto's. En het zijn vaak groepsfoto's waarbij mensen aan het eten zijn of samenkomen om muziek te spelen en zo. En daar vind ik elke keer weer nieuwe interessante dingen in. En bedenk je dan je eigen verhaal eromheen? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik denk dat meerdere Indische mensen wel kunnen herkennen dat er gewoon niet zoveel is gesproken over die tijd. Dat ze naar Nederland zijn gekomen en hoe het voor hun hier is geweest om ineens in een heel nieuw setting te belanden. Daar is gewoon, in ieder geval vanuit mijn familie, is daar niet zo heel veel over mij, of tegen mij over verteld. En door naar die foto's te kijken, kan ik er zelf wat meer een soort verhaal van maken en ja, misschien ook wel een nieuwe betekenis aan geven. Opent het ook het gesprek in de familie? Door jouw schilderijen? Ja, grappig genoeg wel. Mijn vader heeft eigenlijk tot echt vorig jaar bijna nooit erover kunnen praten. En sinds kort is hij ineens veel meer me aan het bombarderen met verhalen. Dus dat is wel eigenlijk heel interessant. Ja, daar ben ik wel blij om. Dan maakt het ook wat los. Ja, ik denk het wel. Ja. Hoe ben je ooit begonnen? Want je zegt nu al, ik heb een fotoarchief. Ben je zo altijd al begonnen met het fotoarchief? Nee, ik ben eerst meer begonnen met. Ja, bedoel je dan eigenlijk echt vanaf vroeger? Ik wil vanaf luiers, Nina. Oh my god. Als kind teken ik al heel veel. En maakte ik heel veel, knutselde ik heel veel, schreef ik allerlei dingen. En toen na de middelbare school ben ik dan even naar de kunstacademie gegaan en zo. En toen eigenlijk het heel ander, ja, illustratie ook gestudeerd. Mm-hmm. Toen dus een tijdje niks gedaan. Dus onder andere Glamour gedaan. En pas een paar jaar geleden, zo'n 5, 6 jaar geleden weer begonnen. Maar ik denk vooral met eigen beelden, gewoon met mijn eigen foto's. Ik vind het ook heel leuk om foto's te maken van dingen die me opvallen op straat bijvoorbeeld. Een raam dat openstaat. Ja, gewoon van die dingen die je opvallen. Of bepaalde patronen. Van die dingen die niet per se schreeuwen om aandacht. Maar die dan toch opvallen. Dat je denkt, oh, dit is best wel. Dit is gewoon mooi in zijn alledaagsheid of zo. Is dit dan toch door die beauty glamour kijk? Ja, misschien wel. Ergens denk ik van, ja, is toch een beetje het visuele of zo. Ja, want je doet ook PR, toch? Klopt dat? Of dat heb je ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik na Glamour gedaan, maar dat doe ik nu niet meer. En heb je dan je kunst of je kijk naar kunst meegenomen in het werk van PR? Hoe bedoel je dat? Nou, ik kan me voorstellen dat PR is natuurlijk, ja, op een bepaalde manier ook. Misschien wil je iets beeldend vertellen of overkomen. Dat je daarin, ja, een andere vorm zocht voor een verhaal. Misschien is het heel ver gezocht, hoor. Ja, nee, ik denk nee, dat denk niet ik eigenlijk niet. Nee, dat is wel veel. Dat is toch wel heel gescheiden. Toch wel heel ver. Ja. Je staat volgend weekend op Graal. Dat is een festival, een atelier weekend in Rotterdam. Er zijn verschillende kunstenaars te zien. Wat kunnen we daar van jou verwachten? Ik ga iets van 5 à 6 kleine schilderijen laten zien. Olivier schilderijen van wel vrij fotorealistisch, maar gebaseerd op dat fotoarchief wat ik heb. Dus veel portretten, maar ze zijn allemaal een beetje getweaked. Dus dubbelingen kan je zien, dat het een beetje geblurred lijkt. Dat. Hoe lang doe je over zo'n olieverf? Want olieverf droogt dus heel langzaam, toch? Ja, droogt best wel langzaam. Maar ik schilder best wel dun, dus dan valt het nog mee. Dan droogt het ongeveer in een week. Je zei het maar echt zo teleurstellend. Ja, het droogt zo langzaam. Ja, je moet er wel mee leren leven of zo. Mee leren werken. Maar het is ook wel weer heel mooi. Ik weet niet. Gewoon best wel veel plannen. Plannen om een kunst zo goed te maken. Getimed. Ja, zo van precies timen. Van oké, dan ga ik dit doek opspannen. Dat duurt zo lang. Dat heeft zoveel tijd nodig om te drogen. Dan kan ik dan pas soort van de voorschets erop maken. En dan pas gaan schilderen. Ja, dat vereist gewoon een soort van heel veel strakke denkplannen. Want ik kan niet gaan zitten en denken, oh, vandaag ga ik ineens dit schilderen. Ja, het kan wel, maar zo, dat is gewoon niet mijn werkwijze. Dat is wel wat we eigenlijk verwachten bij kunstenaars, toch? Nee, ja, kan. Maar bijvoorbeeld oude meesters of de Vlaamse meesters, die schilderen ook op een best wel geplande manier. Als in, ze bewerken eerst het doek, dan pas komt er een soort onderschildering. Dat moet dan weer drogen, dan komt er nog een onderschildering. Het zijn echt heel veel lagen voordat je echt ziet wat je ziet. En in een tijdsbestek, hoe lang doe jij er dan over? Oh, ik doe er misschien toch wel een week over. Oh. Dat voelt als te doen. Ik dacht, ik weet niet hoe lang olieverf moet drogen. Ja, ook. Nou, en dan moet het nog drogen. Dus ik ben ongeveer met soort van tot aan dat ik vind dat het af is ongeveer een week en dan nog drogen. Oh. Nou ja. Op welke schilderijen ben je het meest trots, Nina? Ik denk een nieuwe serie die ik heb gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Omdat ik daar telkens twee ook inzoom op foto's uit mijn archief. En dan zie je ook telkens twee mensen, maar je ziet het niet heel duidelijk. Ik weet niet, voor mijn gevoel is dat, brengt dit beter over wat er in mijn hoofd zit. Is ook iets wat je eigenlijk moet gaan zien. Ik wil net zeggen, breng even over wat jij in je hoofd ziet. Ja, dit is echt, op dit tijdstip, vraag je me echt heel veel. dat kan ik echt niet uitleggen. Mensen moeten gewoon komen volgend weekend en naar jouw expositie komen kijken. Ja, dat zou heel leuk zijn. Wij zijn nog benieuwd, want wij hebben deze uitzending veel over cancelcultuur. Artiesten, acteurs die gecanceld zijn, soms weer terugkomen. Kunnen kunstenaars eigenlijk ook gecanceld worden? Oeh, ja. Ja, volgens mij, ja. Je ziet nu toch met Picasso, die is nu een soort van gecanceld aan het worden of al gecanceld. Mm-hmm. Omdat hij toch wel vrij vrouwonvriendelijk is. Maar ja, die leeft niet meer. Geweest. Toch? Nee, precies. Ja, ik vind dat lastig met kunst. Hetzelfde ook met muzikanten. Ga je dan de muziek niet meer beluisteren? Of ga je dan niet meer die kunst kunnen? Ja, daalt het dan in aanzien of waarde? Of ja, ik vind dat heel lastig. Is het iets waar jij mee bezig bent of wat je om je heen ziet, dat kunstenaars toch anders te werk gaan omdat ze daar bang voor zijn? Nee, niet. Zelf in mijn omgeving zie ik dat niet per se. Misschien wel dat bijvoorbeeld Instagram en zo meer invloed heeft op wat men maakt. Of hoe iedereen zichzelf in de wereld zet. Maar nee, niet zozeer echt cancel culture. Ja, want Instagram heeft echt richtlijnen van er mogen geen vrouwelijke tepels. Mag geen expliciete seksuele content. Dingen die doorgaans wel in de kunst gebeuren. Ja. We hadden net ook een gesprek met een comedian. Hij zei juist artiesten en kunstenaars moeten vrij kunnen zijn. Vrijheid van meningsuiting. Heb je het gevoel dat er meer kan in kunst dan in woorden? Ja, ik denk het enerzijds wel. Maar ook weer niet te expliciet of zo. Wat is voor jou de grens? Ja, ik ben helemaal oké met tepels, gewoon lichaamsdelen, et cetera. Maar ik zou niet volledig naakt hoeven te zien in alle geuren en kleuren of zo. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar niet iets om iemand om te cancelen. Nee, ik denk dan misschien om iemand te cancelen gaat het meer om wat die persoon ook heeft gedaan in relatie tot anderen. En misschien minder om het werk wat hij maakt. Mm-hmm. Dus als iemand zich op een bepaalde manier gedraagt tegenover iemand anders wat gewoon echt niet kan. Of iemand intimideert, et cetera. Dat gewoon meer het gedrag van iemand kan wel iemand doen cancelen, vind ik daarin. Maar ik weet niet zozeer of het werkt. Ja, dat is echt heel afhankelijk van wat die persoon dan maakt. Ja, nee, we zien sowieso ook vaak dat eigenlijk toch het moeilijk is om het privé en het werk of de artiest helemaal los van elkaar te zien. Omdat het toch een invloed heeft op veel mensen. Dan, niet over cancelen, maar wel over de toekomst. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Leuk. Aanstaand weekend dan. Volgend weekend. Mm-hmm. In Rotterdam. En ik heb in november nog een expositie in Den Haag. En volgend jaar is ook mijn eerste solo-expositie in Rotterdam. Yay! Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En verder hoop ik gewoon eigenlijk met nog meer mensen in contact te komen over. En om mijn ideeën verder uit te werken. Zijn er nog bepaalde thema's waar je aan denkt? Je hebt nu geïnspireerd op de fotoserie. Heb je al iets anders in je hoofd? Nee, daar ga ik echt helemaal. Daar wil ik dus echt nog verder op door. Ja. Maar hoe? Dat is nog even de vraag. Leuk. Ik vind het zo. Ja, ik ben zo benieuwd. En is dan, want je hebt dit weekend al het Graph Festival. Hoeveel verhalen zitten er nog in die foto's? Ja, dat lijkt voor mij oneindig te zijn op dit moment. Echt elke keer kan ik nog kijken en denk, oh wow, maar nu kan ik hierop inzoomen. En nu dat en dit. En ja, kan ook een aanleiding zijn om verder te kijken. Dus stel, ik zie een hoedje waarvan ik denk, oh, dit is interessant. Dan zou ik bijvoorbeeld een hele serie over hoeden kunnen maken. Die, ja, het kan een soort inspiratie van inspiratie zijn. Ja, precies. Heel mooi. Ja. Dankjewel, kunstenaar Nina Davies. En als je haar werk wil zien, ga dan vooral naar het Graph Festival in Rotterdam. Dankjewel. Dank je. Your love is fading. Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade. When no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Well, ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it. Fade away. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love it. I wanna. I'm trying to feel it. I'ma rock the boat. Work the metal till it hurt a little. I feel it. Your love is fading. I feel it. Knock on with a be your last nigga. I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. I think too much. I feel his face. Ain't nobody watching. I feel his face. I just fade away. I feel his face. De clip is wel echt nice, hoor. Wat zit er in deze clip? Teyana Taylor, dat is een andere zangeres. Super gespierd, atletisch lichaam en dan dansen, zeg maar, in die clip. Maar het is wel gewoon, ja, nice. En waarom Kanye West? Ja, Kanye West is denk ik echt wel een genie, ook op muzikaal vlak. Maar hij heeft ook wel wat soms gekke dingen die hij zegt. Mm-hmm. En dat kan aan de ene kant wat grappige dingen zijn, maar ook wel ongepaste dingen. Hij heeft zich ook verkiesbaar gesteld. Hij was opeens aanhanger van Trump. Mm-hmm. Hij kwam opeens met best wel extreme ideeën. Volgens mij is er wel geconstateerd dat hij ook wat psychische problemen heeft. Ja, hij is bipolair. Ja, dat is natuurlijk geen reden om iemand te cancelen. Maar dat leidt toe dat hij... Is het dan een goed idee om hem een podium te geven? Nou ja, dat is weer de vraag. In hoeverre is een persoon privé afhankelijk van artiest... of daar in combinatie van? Mm-hmm. Hij maakt goede muziek. Hij is denk ik ook wel echt baandoorbrekend geweest in hiphop. Dus als hij dan soms wat gekke dingen zegt, is dat dan heel erg... Aan de andere kant kan je ook weer zeggen, ja, hij beïnvloedt zoveel mensen. Nou ja, maar heeft hij ergens ooit excuses voor gemaakt? Ja, en dan? Maakt rechtvaardig dat het? Nee, maar ik heb het gevoel dat er bij hem steeds meer dingen komen. En dan leer je er niet van. En dan denk ik, ja, misschien is het dan wel even tijd om je even te cancelen, even in een hoekje te zetten en even na te denken. Ja, dat weet ik niet. Als iemand echt lijdt aan psychische aandoeningen of daar last van heeft en dus ook niet heel gecontroleerd bepaalde dingen kan doen of zeggen, dan is dat denk ik een heel ander geval. Maar ja, dan denk ik weer, is het dan wel een goed idee om hem een podium te geven? Ik denk dat het goed is dat hij hulp krijgt. En de rest weet ik niet of hij dan gecanceld moet worden of niet. En blijven communiceren. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je gaat naar de supermarkt, je denkt even rustig boodschappen te doen... en dan opeens komt er iemand boos binnen. En de sfeer slaat om, er wordt geschreeuwd, er gebeurt van alles. En dan opeens is dat Glennis Grace. Ja, Dat ging best wel snel. Een incident met haar zoon, dat leidde tot een ruzie. Tot een agressieve aanvaring. En dan eigenlijk Glennis Gracie zo goed ging, naar de VS ging. Muziek uitbracht, op veel programma's te zien zijn. En opeens eigenlijk nergens meer te gast was. Ik kom zelf uit de Jordaan. Ik heb Glennis Grace altijd wel als een soort voorbeeld, wil ik misschien niet zeggen, maar ik kon me wel identificeren met haar. Ik dacht een soort van Nederlandse Beyoncé. Iemand die echt goed kan zingen, die er net wat anders uitziet dan de typische Jordanees, hoe die vaak wordt geschetst. Dus ik dacht ook, oh shit, jammer dat dit dan zo gebeurt en dat ze dan door dit incident niet meer te zien en horen is. Ik mis haar muziek persoonlijk wel. Dus ik hoop wel dat we haar eigenlijk in de toekomst vaker gaan horen. En dat dit opgelost kan zijn. En natuurlijk, deze uitzending is een excuus om alle muziek te draaien die we al een tijdje niet meer hebben gehoord. En daarom gaan we ook luisteren naar Glennis Grace met Geen Traan. Als het echt niks is, waarom lig ik nu in je armen? En als het lastig is, waarom noem je dit dan je thuis? Als het zo moeilijk is, waarom hangt jouw geur in mijn kamer? En als ik alles ben, waarom bescherm je me niet als je ziet hoe het loopt? Of ben ik misschien wel de enige hier die het einde herkent? Want jij verspilt geen traan en dat heeft iets. Dat is hoe je bent en dat geeft niks. De weg is onbekend, maar toch weet ik. In al je dromen ben je alleen. Als het beter kan, waarom zou je het niet proberen? Is dit wie we zijn? Of is het nu een kwestie van tijd? Was het een moment? Wat let je dan om het te zeggen? Als er vragen zijn, waarom beantwoord je niks als je weet hoe ik ben? Of ben ik misschien wel de enige hier die het einde herkent? Want jij verspilt geen traan en het heeft iets. Dat is hoe je bent. Yeah. Glennis Grace met Geen Traan. Er is nog ook een fragment, dat is al lang geleden, van volgens mij de beste zanger van Nederland. Je hoeft niet te gaan, schat. Dat is toch wel echt een classic. Die blijft heel mooi. Dus als je toch nog even denkt, ik wil Glennis Grace horen, zoek het even op. Mogen we er vanaf nu een beetje oncancelen? Dat is, mag iedereen zelf bepalen. Ik ben een beetje voorzichtig met de uitspraken deze uitzending. Ik merk het. Nou ja, laten we het dan hierbij gewoon houden. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dat kan, hè? Dan kan je ons 24/7 per dag, uur, week, minuut terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Als we niet gecanceld zijn natuurlijk. Dat en met Lara Labighi. Ja, ze is weer terug. Dus als je haar hebt gemist, ze is terug van weg geweest. Dus ook gezellig met haar volgende week. Wij wensen je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.